Då säger vi välkommen till årets första retroresa. Tada! Här kommer vi. Jag som pratar nu heter Samson. Med mig ikväll har jag min eviga vapendragare till lika nördbroder Anders Frundlöf. Tjenare. Tjena Anders. Hur har nyår och hela skiten varit? Som du kanske hörde i sagostunden förra veckan så var det en del sjukdom där mitt i alltihopa. Jo, det går ju mycket sånt. Var det grisen du fick eller var det någon snyggare? Det var någonting luftburet skulle jag tro. Så jag vet inte riktigt vad det var. Men det är bättre nu, det gick över jäkligt fort. Jag tror det har att göra med jägen jag drack på nyårsafton. Jäger är jättebra för att få bort alla sorters sjukdomar. Precis, precis. Tror du att vi har några lyssnare som har hunnit med att lyssna på förra veckans avsnitt? Jag tror att vi har några stycken i alla fall. Om man tittar på mängden kommentarer vi har fått sen sist. Ja, verkligen. Men det var... Så vitt vi vet så sitter de där och lyssnar än. Ja, det är frisamt. Hur var det att klippa det här 3 timmars eposet? Jag slapp ju. Ja, din jävel. Nej, men det var ju naturligtvis en pers i och med att det var så pass långt. Det råa materialet så att säga, det var ju ännu längre. Men det var ju samtidigt kul. Jag tycker det var ett väldigt bra avsnitt när det var färdigt. Och jag hade god tid på mig också. Ja, det är ju skönt i alla fall. Mm. Det är min plan annars, att så fort det inte är jag som ska göra efterarbetet, då ska jag prata så jävla mycket. Så att du får nog med att göra, så att du inte känner att du liksom bara kan halka in på bananskal på retro. Nej, det vill väl få revansch för den här 100-listan som vi gjorde när det var mina favoritspel, tänker jag. Det är också, jag ville bara inte säga det högt för det har varit min hemliga plan hela tiden. Men du Anders, apropå det här med lyssnare och lyssnarbrev, så ska vi inte ta och kolla vad som har kommit in sen sist? Jo, det är en hel del att beta av, men vi öppnar på säcken och kikar lite. Lefyrius har som alltid lämnat en kommentar och han undrar vilket typ av fyrverkeri som inledde förra veckans avsnitt. Och det var ju som jag skrev sen då. Han trodde att det var Chrono Trigger förresten, men det var alltså Super Mario World det kom ifrån. Mm, ett tränat öra känner igen det igen. Precis. Vidare säger han att du har rätt i Curse of Monkey Island-serien, att trean är bäst av de tre första spelen så att säga. Så det är kul att någon håller dem ryggen där. Alltså jag har ju en tendens att ha rätt jämt. Så det är ju bara skönt att veta att Lefyrius, han är också lika intelligent och vacker som jag. Precis. Dacka också lämnar en kommentar på våran hemsida och han har börjat lista saker ordentligt alltså. Han har fått listmani skulle jag tro. Ja, jag tror vi har startat en väldigt ohälsosam trend här nu. Han skriver att han började göra en 100-lista och till slut så fanns det 300 spel på den preliminära listan så att säga. Och det har blivit spin-off-lister och det har blivit ja, alla möjliga hybrider och diverse saker. Så ja, det ska bli spännande att ta del av vad han har att komma med när allting är färdigt. Men det tar väl ett tag att rangordna, misstänker jag. Ja, han säger ju också att han funderar på att regga sig på gameplayer så att han kan posta allt där i en blogg. Mm. Det tycker jag definitivt du ska göra. Eller bara få ut det någonstans. Vi vill ju jättegärna höra vad som finns i din lista. Precis. Och ja, gameplay är ett schysst ställe att hänga på, måste ju vi säga. På den skribenten där. Så. Och har vår podcast där. Han säger också att vi ska keep up the good work, grabbar. Det är en riktigt intressant resa jag håller på med tydligen. Och han håller på att spela Final Fantasy 6 själv. Men han har gjort en paus där, skriver han. Peter har också lämnat en kommentar. Han skriver att det var ett underbart avsnitt förra veckan. Och att det var ett härligt snack om alla bra spel. Han tycker att det kommer kännas lite tomt nu när vi inte har en 100-lista att göra med längre. Och så kan det väl vara. Jag tycker det är ganska skönt. Alltså det, visst det är synd att den är slut nu och att vi har pratat om allt i den, men det är ganska skönt att veta att jag behöver inte göra det där jobbet den här veckan liksom. Jag kan bara chilla och spela spel och prata lite om ett spel vi har spelat och det räcker så liksom. Ja, det var väl lite det som var premissen från början. om jag inte missminner mig. Ja, lite avslappnat 20 minuters avsnitt eller sånt där. Ja, det blev ju inte riktigt så. Vi får se hur det går under 2010 då. Men han ger också på förslag att vi ska bjuda in Lefyrius. Ja, en av de trognaste lyssnarna vi har. Framförallt en av dem som skriver kommentar varenda avsnitt. Till programmet och prata om hans 100-lista när den är klar. Eller hennes, det står faktiskt inte någonstans som Lefyrius är kille eller tjej. Jag har det helt rätt i. Just det. Ja, men det är väl en intressant idé. Jag vet inte riktigt. Vi har ju inte haft några gäster. Vi har inte pratat om att ha några gäster. Men skriver en liten notis här nere i hörnet. Och så får vi se vad det blir av det. Så får vi se hur sugen Lefyrius, han eller hon, är på det också. Peter tycker också att det är kul att vi ska spela Disney Capcom-spel. Att han spelade Tailspin när han var liten. Tyckte att det var riktigt svårt och inte kom vidare långt på det. Däremot tycker jag att det var snygg grafik och påminner mycket om DuckTales. DuckTales är ett riktigt bra spel som fanns med på min topp-100-lista. Linus också lämnar en kommentar och han skriver att det är dags att lämna en ryggdunk till oss nu. Han har lyssnat på samtliga avsnitt från starten och det ska han ha en ryggdunk för, tycker jag. Ja, way to go, Linus. Ja, precis. Vi hade ju en liten... Det gäller, man lär ju lära sig att krypa innan man kan gå. Kan man väl säga. Och jag tycker att vi har blivit betydligt bättre. Men visst, det ligger där ute. Vill ni lyssna från början så gör det. Han skriver att vi gör ett förbannat bra program och att det är en självklar plats bland hans podcasts. Han säger att vi pratar brinnande och inspirerande om spel. Och ja, det gör att han också vill testa nya spel. Ja, tack Linus, måste vi säga. Det var väldigt fina ord. Jag har varit lite krasslig de senaste dagarna och nu sitter jag och fryser väldigt mycket och har en jättestor balja med te här, så jag kommer sörpa lite under samtidigt gång. Avsnittets gång heter det. Men det här är en av de kommentarerna som jag har gått in och tittat på lite till och från här sen han skrev den. Det är bara för att säga, gud vad dålig jag kände mig. Linus tycker att vi gör ett förbannat bra jobb. Det känns skönt. Och så har jag mått lite bättre liksom under veckan här. Ja, men det är samma här. Nu har jag inte mått så dåligt under den. Ja, veckan som varit så att säga. Men det är klart att sån här kritik gör en varm i kroppen. Särskilt när jag har varit så här krasslig och ynklig. Och min flickvän har tyckt att jag är en jävla mes liksom. Det har varit en sån period för mig. Okej, okay. Jag bor i en stad där vi har haft 30 minus närmast veckan. Så det här har varit värmande på ett annat sätt då. Men tack så mycket Linus, jag hoppas att du fortsätter lyssna på oss. Oldgast, säger man så? Ja, eller gammelgästen eller... Ja, precis. Tycker också att det är en grymt bra podcast och en gemytlig stämning. Och det är, tack för det. Det är min förtjänst helt och hållet. Samson är ett helvete att göra med. Jag kan inte säga emot för det stämmer ju. Han har lyssnat på alla avsnitt nu och han har aldrig blivit besviken. Och det är ju lite konstigt. Han skriver också att i Final Fantasy 6 så är det väl Gao som är det närmaste en blå magiker. Vi pratade ju lite om det i din listsegmentet, tror jag, va? Ja, alltså vi kom in på att prata om just att jag var lite förtjust i blå magiker. Ja, precis. Han menar då på att det är Gao som är det närmaste en blå magiker jag har kommit än, så att säga. För att han har ett så kallat leap command. Även om det gäller även för andra typer av attacker än magiska då. Ja, alltså jag skulle inte säga att leap är nödvändigtvis ett krav för att få vara blå magiker. Men nu har det ju varit så att de flesta blå magiker i Final Fantasy-serien har också haft ett leap command eller jump eller liknande. Mm. Ja, vi går vidare. Farbror Atlas. Radio Speltorsk, ena hälft. Jag höll på att säga bättre hälft, va? Jag var nära där, men jag tycker om Sebastian också. Jag tycker mest synd om honom, men jag tycker. Ja, och så chefredaktör Sebastian ska jag absolut inte säga någonting om. Ja, just det. Han är jättesnäll och jättebra, tycker jag. Packer, framförallt. Precis, väldigt vacker och attraktiv. Atlas, Andreas Ljungström, har inte tagit sig igenom hela avsnittet än. I alla fall inte när jag skriver den här kommentaren. Och så reagerar han på att det var 2 timmar och 48 minuter långt. Ja. Men han tycker att vi gör ett grymt jobb. Och det är jättekul att han tycker det. Jag tycker att han också gör ett grymt jobb. Det är alltid kul att få beröm. Men det är extra kul att få beröm från någon som är lite av en kollega, kan man ju säga. Ja, men precis. Eller konkurrent. Ja, alltså Farbror Atlas, för er som inte vet, det är alltså podcasten Radio Speltorsk gör Farbror Atlas tillsammans med Sebastian Magnusson. De finns också då på Gameplay. Det är en väldigt bra podcast som jag skulle säga nog är den tredje bästa i Sverige. Ja, näst efter Retroresan och Savepunkt då. Exakt. Atlas säger också att han tycker att det är väldigt mysig stämning i min sagostund och att han har blivit sugen att spela Final Fantasy 6 efter allt snack om det. Så det tycker jag han ska göra, absolut. Jimmy Stone har ju nu förstått vad det hela handlar om. Han har hoppat på retrotåget, som han själv skriver. Alltså, han spelar samma spel som oss och skickar in kommentarer innan vi spelar in avsnitt. Way to go, Jimmy Stone. Det är så här man gör. Du har du fattat. Tummen upp. Precis. Mer om hans kommentarer tar vi senare när vi pratar om spelen i fråga. Som ni kanske vet så har vi också en Facebook-grupp från och med ett par veckor tillbaka. Och där har en kille som heter Tobias Mattsson lämnat en kommentar på vårt senaste avsnitt. Han skriver att han varit lite rädd när han såg att avsnittet var fucking jävla 3 timmar långt nästan. som han själv skriver. Men han tyckte att det var intressant hela vägen igenom och tyckte att det var mycket bra jobbat av oss. Och det tackar vi självklart för. Ser också fram emot att följa oss under 2010 och det tycker jag att han ska göra. Tack så mycket, Tobias. Tycker att samtliga som lyssnar också, om ni har en Facebook-profil så ska ni söka upp Retroresan, den här gruppen, och gå med i den. Det börjar arta sig till en riktigt mysig grupp alltså. Det är ingen tvekan om att det är Facebooks bästa. Ja, helt klart. Plus att där har vi också nu skapat diskussionsforum där man till exempel kan önska spel eller komma med musiktips eller bara allmänt snacka lite skit. Precis. Och faktiskt bli vän med dig och mig om man nu vill det. I alla fall mig då. Jag är ju taggarna utåt som sagt. Jag kan ju locka med att jag har ganska många kändisar på min vännerlista om man är intresserad av sådana. Du är Dr. Alban. Oh ja. Jag tror det räcker för kommentarer den här veckan, Samson. Då går vi vidare på spelen i fråga. Ja du Anders, då börjar vi med ett spel som heter Tailspin. Och det är alltså luftens hjältar för oss svenskar då. Jajamän. Det är väl vad man ska kunna kalla ett sidescrollande shoot-em-up. Det släpptes 1991 och kom till NES, till Game Boy, till Mega Drive och till TurboGrafx 16. Mm. Tailspin då, eller luftens hjältar, var alltså en tecknad serie. Gick i Sverige på ettans Disney-dags. Om det är någon som minns att det överhuvudtaget fanns något sånt. Jag har många glada minnen från den timmen var det väl, va? Jo, men det var väl en hel timme. Så var det typ, ja, det ändrades med tidens gång. Men i början var det ju typ att det var DuckTales och sen lite kort grejer. Och sen så typ Bumbibjörnar och sånt där. Sen med tiden så byttes det här ut då. Varför har ni inte gjort något spel på Bumbibjörnarna för? Det är en fråga jag också ställt mig massa gånger. Men nu är det inte Bummerbjörn när vi pratar. Just det. Nu ska vi försöka att inte dra ut på 3 timmar på det här. Tailspin då, eller luftens hjältar, kretsar kring björnen Baloos äventyr som någon slags lastplanspilot. Han är anställd av en kvinna som heter Rebecca Cunningham på företaget AB Far och Flyg. Tidigare så ägde Baloo företaget, men på grund av att han var så usel på att sköta affärerna så köptes han upp då av Rebecca Cunningham. Med i bilden finns också den lilla föräldralösa Ville Virvel, som är Baloos navigerare. Ska tilläggas att i den amerikanska originalet så heter Ville Virvel, vilket är ett lite töntigt namn, Kit Cloud Kicker. Och det är jävligt coolt. Det är Luke Skywalker och Kit Cloud Kicker. Det är Disneys version av Luke Skywalker alltså. Precis. Ja, även fast seriens karaktär hämtas från Disneys version av Djungelboken så finns det faktiskt inte någon uttalad koppling mellan dem egentligen. Så om det är en spin-off eller en parodi eller något helt eget fast med likheter, det får man helt enkelt bestämma sig själv för, man tycker. Utspelas i alla fall 30-40-talet någonstans, om man har fått titta på designer, det är väldigt mycket art deco och så vidare. Ja, det var det hela om liksom storyn kring Tailspin. Då kanske vi ska prata lite mer om spelet. Och jag tycker att vi börjar med att prata om presentation, för att jag gillar presentation. Ja, men det är det första som slår en när man startar upp ett spel. Precis, så därför tänkte jag vända mig till dig, Anders. Vad får du för intryck när du startar upp det första gången? När det kommer in i själva spelmomentet, menar du? Exakt, när du är inne på första banan. Jag blir faktiskt lite slagen, eller det slår mig att det är väldigt fin och framförallt, inte stilren kanske, men enkel på ett bra sätt. Presentationen. Den är väldigt tydlig och den är väldigt exakt i hur den är uppritad. Det gillar jag. Det gillar jag skarpt. Det känns väldigt rent, det är inte plottrigt som det kan bli i många andra NES-spel framförallt. Precis, och sen även om musiken har en tendens att bli lite tjatig, så tycker jag att framförallt det här temat då, som för övrigt är bästa temalåten i Disney-klubbens nu är inte jag bra på att sjunga, det tänker jag lämna till dig sen då, men just den låten Åh, jag flygplan. Den är jäkligt bra. Den återgörs bra i 8-bits version också. Mm. Jag gillade alltid sticket i låten. Du vet, det är det här Ojo flygplan, Ojo flygplan. Det kan alla sjunga. Ja. Du vet det här lilla biten när det går jävligt fort. Ja, exakt det här partiet. Kan du återge det här nu? Flyger runt och svarar vilket hellre sätt att leva. Vi har frihet i givet, vita klivet i givet. Da, da, da. Full fart med ba, ba, ba, flygplan. Ja, det är imponerande. Väldigt vackert. Ja, det sitter i ryggmärgen sedan barndomen alltså. Det gör det. Säkert är det fel någonstans mitt i, för det där är vad jag minns att det var. Ja, vi får väl kolla upp det sen. Men det, jag var väldigt glad nu, Samson. Det var bra gjort av det. Ja, tack, tack. Jag tänkte jag skulle titta också lite på vad våra lyssnare sagt, för de har ju också spelat. Ja. Först ut är Lefyrius som säger som så om grafiken. Den är väldigt ren och snygg och passar väldigt bra. Han tycker speciellt slutbossen såg fantastiskt ut. Det var nog lite mer outlining på den än vad det var annars. För han tyckte att det kunde vara lite jobbigt med vad som är bakgrund och vad som är förgrund. Mm. Och sen så undrar han också lite varför Baloo skott ser ut som kanonkulor. Ja, det ser väl ut som Mega Man skott, tycker jag. Ja, alltså det är stora runda kulor liksom. Men de har den här lilla glaren på sig också. Ja. Vilket ger en känsla av att de är väldigt runda. Som att det verkligen är en kanonkula. Men ja, det tycker eller en biljardkula. Eller en biljardkula, såklart. Nej, men rent presentationsmässigt så är jag faktiskt helt på din sida. Jag tycker också att det är rent och snyggt. Håller med Lefyrius där också. Jimmy Stone är också inne på lite samma melodi. Att det är liksom rent och snyggt. Och det är enkel grafik, men den funkar väldigt bra. Mm. Ja, nästa grej som jag brukar reagera på i spel, det är ju alltså level-designen. Och framförallt när det då kommer till den här sortens shoot-em-up-liknande spel. Alltså det är ju att du flyger ju Baloos skepp. Och du kan flyga då framåt, och du kan flyga bakåt faktiskt. Du kan vända. Ja, upp och ner liksom. Och det är rätt läckert, måste jag säga. Det var en skön detalj. Ja, och alltså det är inte bara att man flyger upp och ner, utan faktiskt att scrollningen ändrar och skiftar bakåt. Det är väl inte så jättevanligt, skulle jag säga. Nej, det är inte någonting som jag är jättevan vid heller. Det tog ett tag att vänja sig vid det. Ja, men när man väl mästrar det så kan man verkligen använda det till sin fördel. Ja, och sen tycker jag det är kul också att det är många banor som bygger på att man ska använda det. Alltså, i och med att det alltid scrollar så kan du ju dö då om du är liksom det skärmens kant och en vägg och du där i mitten, och så krymper det här utrymmet som du är i hela tiden, till slut så dör ju du. Och de utnyttjar det då att du liksom, du ska upp för en väldigt smal gång, och för att hinna åka upp hela vägen så måste du liksom zigzacka så att säga, att åka fram och tillbaka hela tiden för att måtta upp. Och det är så här kul små detaljer, tycker jag, som jag tycker var väldigt charmiga. Du kan ju skjuta då rakt fram och förstås rakt bakåt då, eftersom du vänder hela planet 180 grader. Men sen så kan du också skjuta diagonalt uppåt och neråt. Och för att göra det så måste du alltså då åka uppåt. Så då lutar ju sig planet 45 grader och skjuter antingen uppåt eller neråt, beroende på vilket håll du åker åt. Och det är ju både lite av en blessing och en motsatsen till det, som jag inte kommer ihåg vad heter. Jag är så dålig på språk idag. Men hur kände du med den här kontrollen, att man liksom inte kan scrolla rakt upp och ner och bara mörsa, utan man måste liksom placera sig själv platt och sen skjuta för att träffa någonting som är rakt framför dig? Ja, det var ju det största problemet jag hade liksom i början, och det var väl genomgående i hela spelet också, men man vande ju sig liksom, man lärde sig hur man inte skulle göra ganska fort. Jag förstår ju tanken bakom hur de tänkte, men det var väl kanske inte superbra för att färdigt. Det var just kontrollen, tyckte jag var lämnade utrymme för förbättring, helt klart. Det kändes som att man hade valt, alltså det kändes inte som att det var dåligt liksom, för att de inte hade lagt resurser på det som i liksom Ghosts and Goblins. Nej. Utan det kändes som att man hade liksom tagit ett beslut att så här vill vi ha kontrollen. Lite som med Resident Evil 1, som också har liksom erkänt dålig kontroll. Mm. Och man hade liksom en sorts plan med att så här, vi gör det lite annorlunda, men vi ska bygga vårt gameplay på det. Problemet är att jag tycker inte att banorna lever upp till det riktigt. Nej. Jag vet inte, jag tänkte att vi ska prata lite om de olika banorna kanske. Ja, vad fan gör den där spökbanan där? Spökbanan är ju lite av ett mysterium, måste jag hålla med om också. Lika med baseballstadion egentligen. Eller alltså, visst det är en kul idé, men alltså... Det Capcom gjorde så jäkla rätt i Chippendale Rescue Rangers, när man verkligen känner sig liten för att man är en liten ekorre, det harverar helt här. För att allting är jätteoproportionerligt och så. Sen ska man ner i marken och härja, och varför man ska det, och... Nej. Det kändes lite som att man satt och så här, vi behöver ha lite fler banor. Vad finns det mer vi skulle kunna... Lite som den här... Ja. Han som bestämde sig att det skulle vara målen i slutet av Djungelboken. Du vet. Jävla pucko. Han var ju nog samma snubbe faktiskt. Han hoppade från Capcom till Westwood där. Ja, precis. Lefidius håller också med oss om spökbanan. Vad var poängen med det? Han säger också, jag minns inget spökhus från serien. Det är ju faktiskt jag. Det finns ett avsnitt som utspelar sitt spökhus i Luftens hjältar. Så att det, ja, däremot det gör det alltså, ja. För jag minns heller inte det. Alltså det är ju 65 avsnitt allt som allt. Ja. Och menar, ska du fylla 65 avsnitt med Disney-smörja så är det klart att det kommer finnas någon gång när du måste övernatta i ett spökhus. Ja, det är så. Särskilt om du har en sån harig björn som Baloo. En annan irriterande sak, det är ju det här med skotten. Jimmy Stone som bara spelade första banan i spelet, för han tyckte det här var så jävla svårt. Han gav alltså upp efter liksom första banan. Han sa, varför får jag bara skjuta ett skott i taget för? Och det får man ju i början. Man köper ju så småningom upgrades. Alltså lite som med UN Squadron, vilket också Lefyrius påpekar. Så innan man ger sig in på banan så kan man ju träffa den här mekaniken som jag glömt bort vad han heter, men han som ser ut att vara typ schackpundare. Den snubben i alla fall kan man handla och grejer av. Och det första man måste köpa, det är ju den här Super Rapid Shot. Ja, det finns väl två steg där. Först att man kan skjuta tre skott i taget, va? Och sen att man kan skjuta obegränsat. Ja, och man måste ju ha det obegränsat, annars är man ju chanslös. Ja, men jag vet att jag hade inte råd med den efter första banan, så fick jag köpa den här stackaren först. Ja, men det var ett jävla upplyft bara det. Och det känns inte som en upgrade, utan det känns snarare som att man typ lager planet. Att det borde ha varit så från början. Men ja, men det tycker jag är en snygg touch ändå, det som UN Squadron också har. Att mellan varje bana så får man tillfälle att uppgradera sitt plan. Sånt gillar jag skarpt. Ja, så det ger ju känslan av att man faktiskt är ute på ett större uppdrag än bara ett gäng sammansatta banor liksom. Precis, fast det tänkte jag också på. Den här jäkla, vad nu heter hon som styr det här stället, Rebecca Cunningham. Precis, hon säger varenda gång att nu ska du dit och hämta den här lådan. Det kommer troligtvis inte att innebära något problem för dig. Hon har ju fel varenda jävla gång. Fan, jag hatar henne. Ja, men hon var ju lite lika gran i serien också. Ja, det kanske hon var. Apropå på banor och sånt, så har vi ju en del bossar i det här spelet också. Mm. Jag tänkte jag faktiskt skulle fråga dig helt enkelt. Vad tycker du om bossarna i det här? Första bossen, ubåten, va? Tyckte jag faktiskt väldigt mycket om. Jag varit förvånad att jag tyckte om det. För det kändes på en gång att det här är en boss jag inte kommer tycka om. Jag vet inte, det var någonting där som klickade med mig. Men sen är det väldigt berg- och dalbana. För en del bossar är jättekul, utmanande, medan andra är pinsamt enkel. Och lite Star Wars-receptet där, att de har en funktion som de bara har slängt in och sen inte alls tänkt på det andra runt om. Jag är mer lutad åt att tycka att det är ganska mycket av den här Star Wars-aktiga bossen. Alltså några känns ju som att de är vettiga. Och en del finns det liksom så här. Det är så här. En del av dem har lätta mönster. Alltså det är verkligen så här, du flyger här, du gör så. En del har till och med ett ställe där du kan stå helt still och bara mata på skottknappen. Ja. Och en del är så bara förbryllande kaosartade. Och det känns som att antingen så är det en ojämn svårighetsgrad i att hitta. För alla Capcom-spel handlar alltid om att hitta mönstret på bossen. Och det känns som att antingen så är det en väldigt ojämn svårighetsgrad på dem, eftersom vissa ser man utan att tänka vad de är. Och vissa får man liksom nöta jättelänge innan man inser att det ens finns något mönster, om det ens finns. Alltså antingen är jag ojämn eller så är spelet ojämnt. Jag tycker i alla fall inte att det är tillfredsställande när det är på det sättet. Jag vill att det ska liksom finnas en röd tråd i hur man bygger sitt spel. Sen får man ju förstås variera. Och det är ju klart man ska liksom ja, liksom twistar upp lite och slänga in lite konstiga saker och bara bryta sitt eget mönster. Men här känns det nästan slumpartat vilka bossar som var intressanta och vilka som bara var så här, ja, jag vet inte vad jag gjorde, men tydligen så vann jag. Ja men precis. Alltså en del, det kändes lite som ett tärningskast, att en del bossar vart bra bara av ren tur egentligen, men de hade jag roligt med. Jag tror det var typ 2 eller 3 stycken, alltså man 8, 9 kanske. Skitsamma. Men ja, precis, det är lite Star Wars receptet där, att de har en funktion och det får liksom funka. De har inte lagt så mycket energi på det. Mm. Jag tycker den roligaste bossen, det är ju de här som är, jag tror att det är när man är på molnen, de här som är 2 stycken. Ja, just det. Så man måste ta ut den första ovanför först. Mm. Alltså det roligaste med den, det är ju när de skjuter den här mongo-attacken, när det kommer liksom strålar åt alla håll som korsar varandra och du kan liksom inte stå still någonstans, och du kan inte undvika det genom att hitta en bra plats, utan du måste undvika det genom att röra dig i ett väldigt tajt mönster. Ja. Det tyckte jag var väldigt kul. Det hade jag väldigt roligt med. Det var en sån bana som jag kunde spela om flera gånger bara för att få göra just den biten. Ja. Sen är jag lite mongo, som vi vet. ja. Lefyrius avslutade hela med att säga att det är inte den shooter han trodde det skulle vara, men det är fortfarande ett bra spel. Han tillägger dock att han hade ganska högt ställda förväntningar eftersom Capcom hade gjort till exempel United Nations Squadron. Så han hade ju förväntat sig lite av ett 8-bits Ikaruga, och det var det ju inte. Nej, verkligen inte. Lefyrius tycker dock att det var ett överraskande bra licensspel. Mm. Ja, jag vet inte, Anders, har du någon så här... Jag har ingen bra grepp om spelet som helhet, tror jag. Alltså jag tyckte det var kul med att det fanns gömda bonusbanor, minns jag. Mm, när man får styra den här lilla, vad han nu heter, Kickit, Cloud Kicker. Ja, han kommer in, det är väl bara där han kommer in, va? Ja, mer eller mindre, jag minns inte, jag såg honom någon annanstans. Det är ju rätt simpla bonusbanor också, men det är kul att de finns i alla fall. Ja. Jag tycker det roligaste, det var inte bonusbanor, det roliga var att åka runt över hela jävla banan och leta efter dem. Mm. Det kunde jag tycka var ganska roligt. Sen är det att man plockar upp pengar då hela tiden, så att efter ett tag så spelar man inte banan längre, för att man har liksom, man kan hantera fienderna så pass enkelt som det. Så att istället så åker man ju mest runt och letar pengar och bonusbanor. Mm. Vad säger vi om svårighetsgraden då? Jag tycker att det är svårt, men det är mest svårt för att inte skeppet flyger som man förväntar sig. Ja, att det tål så pass lite och att det presterar så pass dåligt i det, vad den kan attackera med tillbaka. Jag menar, 3 träffar, det går ganska fort. Och det, så är det tills att du uppgraderar ditt skepp så att det tål mer. Mm. Så det känns som att svårare än vad det behövde vara, kanske. Ja, det känns som, det känns lite arkadigt nästan. Som att det är liksom gjort för att man ska dö mycket. Ja, och så sen så känns det inte just den stigande svårighetsgraden, det är snarare att den sacker av, att det blir enklare ju längre in i spelet det kommer, för att du samlar på dig så mycket pengar och poäng så att du har råd att uppgradera planen så att du kan ge den en värdig match, va? Mm. Och även en del banor är skitenkla. Jag vet bland annat spökbanan hade jag inga som helst problem med. Och den är ändå 4:e banan, kanske? Någonstans, jag minns inte exakt. Nej, men fan, det blir en sörja av alltihop innan det är färdigt. Men den är ju betydligt enklare än första banan till exempel. Om man ser till förhållandet att då är man helt... Ja, du har ett skott och du måste träffa dina fiender eller undvika dem. För att du kan inte skjuta igen förrän kulan har lämnat skärmen, så att säga. Mm. Så det tyckte jag var lite tråkigt. Att man, det känns inte riktigt helhjärtat där. Nej, alltså sen funderar jag på om man ska bygga ett spel på det sättet. Varför inte göra det tvärtom? Att man börjar med ett fullt utrustat plan och sen för varje bana så förlorar man en funktion. Ja, det är en intressant grej. För det är ju mycket roligare svårighetsgrad. Tänk dig att du börjar liksom fullt utrustad. Alltså, då får du aldrig den här belöningen för att du åker och samlar alla ja, pengar då. Nej, men då skulle man ju skippa det systemet helt. Alltså det bästa egentligen, om ska jag ärlig, det är att det blir svårare och svårare. För att du ska kunna klara av de svårare banorna så måste du samla pengar på de enklare banorna. Så att du uppgraderar din plan så att det kommer upp på en bra nivå. Det där är en jävla balansgång, men Capcom har ju lyckats med det förut. Så. Jag tänkte bara det skulle vara kul att göra någonting annat för en gångs skull. Ja, jo. Det kommer jag förstöra alltihop. Det är helt okej. Flygplanet förresten som de flyger i spelet, eller i serien. Det är en modifierad Conwing L16. som är en påhittad kombination av transportplanet Fairchild C-119 och Grumman HU-16, som är en amfibieflygplan. Mm-hmm. Det är sånt nördigt flygplansvetande som man kan ha kul med om man vill. Ja, även om det kanske inte återges så väldigt bra i spelet, men i serien i alla fall. Ja, så jag misstänker ju att, jag menar, transportplan är ju inte kända för sina navigeringsmöjligheter. Nej. Och amfibieplan är ju oftast också mer just det att de är amfibier som är inte intressant att de kan landa på vatten. Mm. Så i det här fallet då så har vi två plan som är erkänt dåliga på att navigera. Så det säger sig självt att Baloo också har ett jävla problem med att navigera i det här spelet. Ja, det ska ju Baloo helt plötsligt ha en eloge för att han är ganska bra jobbet. Ja, alltså, han är ju uppenbarligen en duktig flygkapten, men det är inte för intet som Rebecca också säger, det här fixar du. Ja, det är sant. Jag måste säga också, jag tycker att banorna känns lite obefolkade, och det tycker jag är ett problem. Mm. Jag känner mig lite ensam ibland. Mm. Och det undrar om det är liksom Capcoms... Alltså, jag kan tänka mig att spelet kanske hade jättemycket fina i början, så det insåg Capcom att fan, med den här kontrollmetoden är det helt jävla omöjligt att göra något bra spel där. Det här kommer bli alldeles för svårt. Precis. Så då har man liksom disnifierat ner svårighetsgraden en aning genom att, istället då för att ta bort den idiotiska kontrollen, ta bort fienderna. Och det känns som att det var fel beslut. Det kan ju verkligen stämma på min poäng som jag sa tidigare, att det finns enklare banor längre in i spelet. Mm. Att de har tvingats agera på det här viset. Det var intressant. Ja, Anders, är det pizzadags kanske på första här? Jag tror det, va? Ska jag börja den här gången kanske? Det kan du föra. Då tycker jag att det här är en ganska ordinär pizza. Det börjar som en Vesuvio och sen har man slängt på lite annat också. Kanske lite grönsallad och kanske lite sparris också. Och man hoppas ju till slut att det ska komma lite kebab på den här pizzan så man får en sån här härlig kebabpizza. Men de skippar det, de tog bort det i slutet. Så att det hela blir liksom en Vesuvio med en massa onödigt skit på. Egentligen. Så det är antingen en Vesuvio med onödigt skit på eller en kebabpizza utan kött. Ja, precis. Det är någonting där som saknas. Och det enda de här jävla salladsbladen och sparrisarna gör är att de irriterar dig. Alltså, de finns ju där för att balansera upp kebaben annars som har en rätt så väldigt köttig smak. Och det är väldigt gott att ha sallad och kebab på en pizza. Jag vet inte om det är just för i Bollnäs det är så, men utan den här kebaben då blir det ju väldigt trökig smak. Det smakar inte ens pizza längre, utan det smakar ju som en pizza med jävla grönsallad på. Ja, alltså jag är inne återigen då på ett liknande spår. Jag säger dock att det kort och gott är en Vesuvio. Aha. För jag tycker Vesuvio är en okej pizza, men om man ändå... Det är den bästa pizzan. Ja, nu förutsätter ju hela min poäng här att det inte är den bästa pizzan. Okej, okay. Alltså, okay, ja, jag ska vara tyst då. Alltså en Vesuvio i princip, det är skinka på en pizza. Alltså det är liksom det du köper när du köper en Vesuvio. Mm. Jag känner ju lite, det här var när jag var liten så gick jag och min syster och köpte pizza. Hon köpte en Vesuvio och jag köpte en Capricciosa. För om jag ändå ska köpa en pizza som är i 40-kronorsklassen, vilket de alltid är, varför i helvete väljer jag den med bara skinka när jag kan välja en med skinka och champinjoner? Mm. Så jag säger att det här spelet är kort och gott en jävla Vesuvio. Och om man ändå ska liksom göra det här, varför inte välja en Capricciosa istället? Havet är djupt, havet är djupt, nere på botten, här är det toppen, titta och njut. Uppe på land finns bara spring, möda och slit för ingenting. Men under ytan, där kan man flyta, havet är djupt. Och då har vi kommit till spel nummer 2 i ordningen. Och nu tar vi oss an Lilla Sjöjungfrun, eller Little Mermaid. Mm, Ariel heter hon väl. Ja, hon heter det, men nu var det spelet jag pratade om. Ja, jo, men det är henne vi tar oss an, så att säga. Det är henne vi får kontrollera. Ja, ja. Spelet släpptes 1991. Det kom både till Nintendo och även Nintendo 8-bit förstås. Men det portades då också till Game Boy. Right. Ursprungligen så var ju det här en film, eller ursprungligen så är det en bok, om man ska vara så. Men det som spelet bygger på är då först och främst en film som kom 1989, som senare blev också en tv-serie. Men tv-serien utspelar sig innan filmen. Det är alltså innan hon träffar bland annat Erik, som är den fagra mannen som hon i slutändan gifter sig med i filmen. Så i spelet så måste det vara kopplat till filmen eftersom Erik är en karaktär vi får se i cutscenes. Ja, dyker upp på första skärmen till och med, tror jag. Mm-hmm. Man ska inte blanda ihop det med ett Mega Drive-spel som heter Ariel The Little Mermaid som kom 1992 av företaget Blue Sky Software. För det har ingenting med det här spelet att göra, det har bara samma licens. I Lilla Sjöjungfrun så ska vi mycket riktigt styra Ariel. Och hennes uppgift har jag inte något riktigt grepp om vad fan den är, om jag ska vara ärlig. Ja, det är väl Ursula, den här breakfast-tanten som är i krokarna och har ställt till bekymmer för havet. Jo, men storyn är väldigt så att man liksom stannar upp och gnuggar sig själv lite om, i pannan och säger, men vänta nu. I filmen så gör hon en deal med Ursula om att hon ska få ben så hon kan få gå upp på land och gifta sig med Erik. Men Ursula snor hennes röst. Det är liksom premissen för filmen. Mm. Här är ingenting att det är med. Mm. Här är det att hon är gift med Erik på land. Och sen så kallar de från havet om att så här, oj, oj, oj, Ursula är igång. Och så bara vänder hon ryggen till Erik och hela det livet och bara vips förvandlar sig till sjöjungfru igen och hoppar ner i vattnet och ska liksom stoppa Ursula. Ja, alltså det där var ju ingenting som rörde mig i ryggen. Jag tror inte det. Jag tror inte de har tagit så hårt på handlingen heller, just Capcom. Nej, jag kommer återknyta till handlingen lite senare. Okej. Kom ihåg vad jag har sagt. Ja, om vi pratar lite om spelet då. Vad säger du om presentationen här då? Här tycker jag det finns den här plottrigheten du pratade om förut. Det är inte alls lika tydligt och enkelt och fint och städat som det var i Tales-spelet. Den här är plottrigheten. Jag skulle inte säga att det är fult och det är absolut inte på värsta vis. Men lämnar ju en del att önska. Jag tycker att det är lite plottriga sprites framförallt. Alltså de är lite små och de är lite fula. Det är liksom inte så himla... Alltså med Capcom som är ju van vid liksom grandiosa Mega Man fienter liksom. Alltså det är oundvikligt att vi alltid refererar till Mega Man, men... Men det är för att han är så jävla bäst. Ja, han är ju det. Ja, nej, men alltså om man tittar framförallt på grafik så är det liksom väldigt bra exempel på grafik. Nu är det visserligen robotar. Robotar är lättare att rita än vad liksom levande ting är. Men det känns som att det är liksom fan en räka. Det borde kunna gå att lösa liksom. Ja, alltså generellt, om man kollar på fienderna så tycker jag de är jävligt trökiga i det här spelet. Det känns... Vad finns i sjön? Har man gått igenom och så bara, ja men det där funkar. Och det där funkar inte. Ja, det är lite... Det är verkligen så att man tittar på just låten till den berömda Havet är djupt-låten. Ja. Så har du ju ett parti där de pratar om alla fiskar som spelar instrument. Det känns verkligen som att man har tagit den som någon slags checklista. Ja, det är inte alls omöjligt. Den och den och den och den. Alltså angående den låten förresten så måste det vara den bästa översättningen som Disney har gjort. Alltså svenska insatsen så att säga. Faktiskt, jag är jävligt imponerad av den. För den låter ju riktigt rätt, det är inte en rad som är knasig där. Nej, det brukar ju kunna vara det annars. Så lyssnar man på originalmusiken med engelskt tal eller engelsk sång så att säga. Så är det mycket bättre, men i det här fallet tycker jag nästan tvärtom. Ja, gud ja. Stor eloge till folket bakom den, så att säga. Sen kan man ju ifrågasätta saker som att rimma djupt med ragu. Ja, men vad fan, det funkar ju. Ja, i och för sig. Alltså, det är väldigt söt låt. Mm. Alltså, jag gillar de här små grejerna som folk har recept i en bok, men vi kan fly från drag och krok. Inga bekymmer, vi bara rymmer. Alltså, det är väldigt snyggt. Ja. Vad heter han som har gjort den rösten? Ja, alltså han som sjunger det är ju Anders Öjebo, som egentligen mest är känd som Musse Piggs svenska röst. Hello, Pluto! Jasså? Och det tycker jag är lite häftigt. Alltså han har gjort hur mycket Disney-grejer som helst. Han är med i Hitta Nemo, till exempel. Ja, det är också bra. Ja, han är i och för sig, han är den här Jack, du vet, den... Han som rengör. Ja, just det! Ja. Vad är han med då? Han är Timon i Lejonkungen 2. Du vet, den direkt till videoversionen. Ja, just det. Vad gör han med då? Han gör Timon då också förstås i tv-serien Timon och Pumba. Han gör en av hyenorna i Lejonkungen. Mm. Han gör den svenska Jago i Aladdin tv-serien. Ja, han har ett jävla sväng i rösten i Havet i djupt i alla fall. Ja. Det är det är bra drag. Ja. Det är såhär, han är fiskarglada. Ja. Han låter lite ger mycket karaktär. Mm. Prata spel kanske. Ja. Ja, Jimmy Stone säger som så: jag gillar det, jag gillar grafiken, jag gillar kontrollen, jag gillar den glada musiken. Vad säger du, Anders? Vi är inte så jätteförtjusta i grafiken, har vi kommit fram till. Nej, inte. Alltså jag skulle inte säga att det är rent dålig grafik, men det känns mer här att det är gammalt spel än vad det gjorde i Talespin. Och ändå släpptes det samma år. Det känns som att det är lite B-teamet som har fått jobba med det här med. Ja, faktiskt. Däremot spelbarheten, så att säga, tycker jag funkar bättre här. Simmandet funkar som det ska. Du kan simma långsamt och du kan simma fort. Och sen kan du ju även skicka iväg någon typ av bubbla som fångar dina fiender. Och den här bubblan är kraftfullare ju mer pärlor du samlar. Och ja, alltså det är en jävligt tråkig attack egentligen. Men vadå, vad skulle man ge Ariel? Man kan inte direkt ge en K-pist heller. det funkar. De har ju inte haft det så lätt med att göra ett kul plattformsspel. För det är väl där det är egentligen, ett plattformsspel. Vattenbanor i all oändlighet. Ja, alltså det är ett plattformsspel där man flyger hela tiden. Ja, eller flyter. Ja. Om man så vill. Ja, men alltså förstår vad jag menar. De har inte haft jättelätta förutsättningar heller. För att vi tycker vad vi tycker om generellt om vattenbanor. Och Ariel är liksom inte den perfekta spelkaraktären egentligen. För att hon är en jävla sjöjungfru. Alltså jag känner lite att man har inte riktigt haft så bra koll på originalverket som man har licens från. Nej. För jag känner att till exempel så kunde hon ha fått låna kung Tritons treudd för lite närstidsattacker. Det hade ju kunnat funkat skitbra med den. Ja, i och för sig. Sen tycker jag att alltså, Ariels stora grej i filmen är ju hennes röst. Det är inte för intet som Ursula snor hennes röst, för det är den hon liksom förför honom med i slutet. Och just den här, det finns ju en sån underbar sekvens när hon får tillbaka rösten. Den representeras av ett litet ljussken i filmen som kommer liksom och landar i hennes hals. Kan låta perverst, men det ser väldigt disneyfierat och vackert ut. Och liksom hela tiden har vi där aaaaaa. Varför inte liksom bygga en attack på att hon har någon sån aria? Hon heter ju Ariel för fan liksom. Bygg det på någon slags ljudgrej, att man har någon sån här, du vet, super mega jätte kablam attack som är att hon liksom gastar ut någon slags aria som ger vibrationer och resonans överallt. Alltså det finns... som man måste ladda upp också. Det hade varit skitbra faktiskt. Ja, alltså jag har så många bra idéer här. Att inte du jobbar på Capcom Samson. Ja, jag får sluta det nu och gå dit istället. Nej, men alltså allmänt så jag tycker att det finns mer man kunde ha gjort med licensen, helt klart. Jag tycker inte man utnyttjar det. Lefyrius, han pratar om att det känns som att man har liksom försökt tjejifiera det på något vis. Att det är liksom, det är väldigt mycket röd-rosa. Och det är liksom, ja, han säger, varför måste hon skjuta bubblor som är rosa? Varför är de flesta fiender rosa? Ja, jo. Och det känns liksom som att man har liksom inte brytt sig. Man har gjort ett spel och tänkt att så här, det här kommer små tjejer lira. Det ska inte vara för svårt. Man behöver inte lägga ner så jättemycket tankenergi på det. Bara gör det liksom. Ja, det är svårighetsgraden tänkte jag komma till sen. Den är inte så hög, tycker jag. Jag hade inga som helst problem med det här spelet. Nej, verkligen inte. Alltså, det finns ju vissa banor som man faktiskt bara kan simma rakt igenom hela banan. Ja. Utan någon liksom problem överhuvudtaget. Och bossarna är ju också en prutt. Det är inte bossar, det är bara så här: nu stannar vi här ett tag tills du har rensat. Precis, det, vad var det för avsnitt vi pratade om där? En lite svårare fiende. Var det Wildigans vi pratade om där kanske? Det kan det ha varit, ja, det låter som det. Ja. För de har ju liksom inga extra funktioner egentligen. De är bara där och du ska ta dig förbi den. Vissa av dem är liksom inte så speciellt alls. Ta Ursula för guds skull. Ja. Vad är hennes grej? Det strömmar lite i vattnet och sen så kommer det vanliga fiender. Ja. Hon gör ingen speciell attack utöver det. Så de flesta har ju så här, vet, du slåss mot bossen och han kan, eller hon kan skicka någon så här bluffig jätteattack. Plus att du dessutom kryllar av små fiender som du måste ta hand om. Och du ska säkert använda dem som vapen mot bossen. Ursula är bara små fiender, så hon är liksom bara en bakgrundsbild i princip. Det är skärmsläckare som pågår medan jag klarar sista banan i princip. Fast nu tycker jag att vi pratar mycket negativt om spelet. Jag har egentligen rätt mycket positivt att säga om det. Ja, vi skiljer oss lite här. Men jag tänker att jag ska gå med på det och prata lite mer. En sak som jag tycker jättemycket om. Ja. Det är hur man får plaska fram på land. Ja, verkligen. Jimmy Stone håller också med mig. Det är faktiskt riktigt, riktigt mysigt och kul. Och jag tycker att det är en sån söt detalj att hon kan ju inte simma på land. Hon måste ju liksom... Och liksom man får repetitivt klicka då på A-knappen för att ta sig fram när man är där uppe. Mm. Allmänt tycker jag kontrollen sitter ganska bra. Jag har inte så mycket att klaga på det faktiskt. Precis. Det var där jag skulle komma till. Själva spelbarheten i spel. Om man skiter i presentationen, om man skiter i liksom allt det där. Just gameplay tycker jag sitter som en smäck egentligen. Det känns aldrig som att Ariel inte gör som du säger åt någon göra. Och det, sånt älskar jag när jag är så. Det är Capcom i ett nötskal, tycker jag. Jag skulle inte gå så långt att säga att det är perfektion som det är till exempel i Mega Man. Men jag tycker att det är väldigt, det är väldigt, väldigt liksom, jag har ingenting att klaga på där, om man säger så. Jag tror vi måste sätta in en klocka eller någonting sånt som pringar varenda gång vi säger Mega Man i de här avsnitten. Alltså. Ja, eller så får vi köra att vi har en varsin flaska vodka och så shottar vi varje gång vi är fria till Mega Man. Ja, då blir det jobbigt att ta Final Fantasy stunden sen. Får inte pauser. Kan ha en sån här berömd jägarkväll någon gång. Precis. Alltså perfektion är väl kanske lite för mycket att säga, men saken har väl att göra med att jag hade noll förväntningar på det här spelet. Det här var liksom det tredje spelet som egentligen bara ryktade, om man ska vara ärlig, för att det skulle liksom skönt tema att ha. Men med handen på hjärtat tycker jag att det här var lite roligare än Talespel. Jag tycker inte det. Alltså, jag tycker att det här är det är en bättre grund att stå på. Mm. Det är den, ja, som sagt, det är ett bättre ramverk i kontroll och i princip. Men det är ju ingenting att göra i spelet. Det är ju en interaktiv installation. Det finns ju ingen utmaning, det finns ingenting som är svårt. Du ska bara simma omkring på den här tills du har kommit längst ut till höger. Ja, men alltså just att det funkar så bra att simma, för det brukar ju vara en pers i alla spel. Nu är det i och för sig, det brukar ju vara ett inslag i ett annat. Annars ett spel som utspelas på land, så att säga. Nu är det inte så, utan nu är det snarare handikappad när de kommer upp på land. Men ändå, att det var länge sedan jag tyckte det var så här roligt att simma. Så kan man väl mena. Jag tycker inte du hakar upp det alldeles för mycket på det med simmandet. Jag tänker inte ens på att jag är under vatten i det här spelet. Jag tycker om att vara under vatten. Ja, men vad fint för dig. Själv så är jag inte riktigt lika imponerad. Jag ger inte någon typ av förlåtelse bara för att det brukar vara tråkigt när man är under vatten. Det är ingen ursäkt för mig. Nej, det är... Okej då. Ja, jag tycker att det är alldeles för lätt. Lefyrius tycker att det finns några ologiska saker. Till exempel, varför öppnar man kistor med skal? Det tog ett tag att bara fatta att man ens kunde öppna de här kistorna. Och det håller jag med om. Liksom. Jag snavade omkring en del som bara, okej, det är så man ska. Bara när man lyfter upp ett sånt där skal så är man i princip odödlig. Det är som att ha en stjärna i Super Mario Bros. Eller springa med ett skal i Super Mario Bros. Ja, det är väl kanske en bättre jämförelse. Fast det finns ju vissa fiender som inte ens tar bort skalet heller. Lefyrius undrar också varför man inte får hjälp av några fiskar. Hon är ju en sjöjungfru. Ja, det är en bra poäng att alla är emot dig. Fast storyn är väl där också att Ursula har tagit kontroll över allt. Alltså, de förklarar det lite halvdant i storyn. Det är jävligt få fiskar de har tagit kontroll över. Det är lite havsverk av Ursula där. Ett stort havet är djupt, som sagt. Jag tycker också att det är lite ologiskt. Jag hade gärna sett att Blunder kanske dök upp och var liksom hjälpsam på någon bana. Eller varför inte? Alltså, Ariel är ju den tråkigaste karaktären i filmen. Ja, så är det. Man tittar ju på den för den galna måsen Mozart med dinkelhoppan. Och man kollar på den för Sebastian, den sköna krabban, liksom. Ja, sen är hennes pappa väldigt så här. Ja, respektingivande. Jo, men han är ju med 2 sekunder i början och 2 sekunder i slutet. Ja, men det räckte det alltså. Det är den ultimata svärfaren, tror jag. Nej, jag tycker att det som... apropå det så påminner min svärfar lite om honom faktiskt. Ja, det är så. Ja, det är lite läskigt. Det jag tycker är liksom den stora behållningen med det här spelet, det är en töntig detalj. Och det är för att jag helt enkelt älskar muränorna. För snubben som gör rösten till muränorna, jag vet inte vad den skådisen heter, men han är så jävla skön. Han har så skön röst. Du vet vilka muränorna är, va? De Ursulas hantlangare. De som pratar så här hela tiden. De är så jävla sköna. Och det är så kul att de fick vara med. Visserligen som en riktigt tråkig boss, men när jag såg dem så blev jag ändå lite glad. Men det är också för mig den riktigt stora behållningen med spelet. Jag tyckte det här var en skärmsläckare på sin höjd. Ja, inte riktigt med det där. Jag gillade att det var så fint gameplay, så att jag tror jag drog mer njutning av det än att själva spelet i sig var så pass bra, om man ska vara ärlig. Ja, det är olika där helt enkelt. Sen så tänker jag också spoila spelet nu. Så om det är någon som inte vill veta hur det här Disney-spelet från Capcom om Ariel slutar. Jag tycker att det kanske är lite självklart egentligen, men ändå. I slutändan då så har ju Ariel räddat dagen och hon ligger på en liten sten och så tittar hon på stranden och tänker att hon vill tillbaka till Erik, men hon var ju tvungen att offra allt och göra det. I filmen gör de en jävligt stor grej av att det är Ursula som har kontrollerat att hon kunde bli av med sina ben. Och sen så hade hon ett kontrakt, och om hon inte höll kontraktet skulle hon komma tillbaka till vattnet. I spelet, i början där, som jag nämnde tidigare, det som jag bad dig komma ihåg. Så bara hoppar hon ner i vattnet och får sin fiskbit och börjar simma. Om hon själv kan kontrollera det här, varför är det ett problem? Varför ligger hon och bölar på en sten för? Och om det nu är så att det inte går själv, hennes farsa är havets konung. Det är fan bara säga, pappa, skulle du kunna? Och jag menar, hur många pappor säger nej till en sån grej? Mm. Ja, nej, du ska vara olycklig. Du har ju räddat hela havet 2 gånger och därför måste du vara olycklig. Alltså det är jävla dumt. Ja, det känns verkligen som att de som gjorde spel inte har sett filmen egentligen. Bajs, det vill jag säga. Då är jag väldigt sugen på att se vilken pizza du har att ge det här spelet. Det här spelet är en margarita. Okej. Det har allting som liksom man säger måste finnas på en pizza. Det har en deg, det har den här tomatsåsen och den här osten. Sen har man ingenting mer bara. Det är liksom, du har ett ramverk för ett spel här. Men du har inte banorna, fina leveldesignen, bossarna. Det är min syn på saken. Jag tycker att det är en margarita. Mm. Ja, lite inne på samma spår. Margarita plus tonfisk, säger jag. Av naturliga skäl. Nej, men jag tror jag skrev ner det här en Vesuvio med tonfisk. Men det är sak samma. Alltså, det är en väldigt standard pizza som man sen har slängt på liksom en extra grej på. Och sen om det gör pizzan bättre eller sämre, det är svårt att veta. För tonfisk är en jävla lurig sak att ha på en pizza. Det är väldigt sällan det smakar bra. Men jag gillar det. Jag gillar det mer än jag trodde att det skulle göra. Men det är inte ett jättebra spel. Ja, alltså det känns som att vi tycker ungefär lika. Jag tycker det bara mycket starkare än vad du gör. Jag är väl lite mer förlåtande kanske. Ja, du är en snällare människa än vad jag är. Ja, men jag varit så glad att simma. För det var liksom, en gång, förutsättningarna var ju inte lovande. Ariel är värdelös spelkaraktär. Du ska simma genom hela spelet. Och liksom, ja, det säger sig självt egentligen. Det är inte bra förutsättningar att stå på. Det är inte bra grund att stå på. Men jag hade roligare med spelen än jag trodde att det skulle vara. Och därav får den här lilla extra tonfisken. Jag ser spelets största förhållning, det är fortfarande Myrönerna. Och att jag blev påmind om låten Havet är djup, för det är en bra låt. Ja, snabbt nu då på sluttampen. Musiken tycker jag också var bra. Ja, det har jag liksom bara sprungit förbi. För att det är också en sån, den finns där, den gör sitt jobb. Ungefär som kontrollen nu. Jag var positivt överraskad. För det är några spår där som inte härstammar från filmen alls, va? Utan som är liksom bara Capcom plingplong egentligen. Och det är absolut inte det bästa de har gjort, men det svänger ibland. Det svänger, men det svänger inte lika mycket som en ödla på flöjt man spelar, på en förnöjt på harpa och bas på karpars kalas, trebraxar på sax där trummar en lax, en gös gillar ös och sol, en stör har jag hör och stråkarna för 2 dongor på bal och svartfisken galen och en sill kan inte stå still, en blåsfisk blåser på. Brr. Fan vad nöjd att jag lyckades hitta texten medan du satt och pratade. Ja, Anders, då har vi, tycker jag i alla fall, sparat det bästa till sist. Ja, men det är jag beredd att med. Ja, nu ska vi alltså prata om Darkwing Duck, det tredje och sista i vårt Capcom Hjärta Disney-special. Det här spelet kom 1992 till Nintendo 8-bit och även till Game Boy. Mm. Bygger då på den otroligt underbara serien Darkwing Duck, en amerikansk tecknad tv-serie från Walt Disney som vanligt då. Sändes 91 och 92, i alla fall i USA då, totalt 91 avsnitt. Och i serien så får vi då följa Ankan Darkwing Duck, som är någon form av typ pastisch av det, liksom den här maskerade hämnaren i mörkret. Han bekämpar brottslighet då i den fiktiva staden Sankt Canard, en grannstad till Ankeborg. Mm. Och serien är ju då en spin-off till DuckTales som hade lagt ner året innan då, 1990. Det är så skönt att Sigge McQuack är med. Precis, det vill jag komma till. Sigge McQuack är alltså Darkwing Ducks fumliga sidekick, kan man säga. Ja. Före detta pilot hos Joakim von Anka var ju också en central figur då i DuckTales. Men här så är han då Darkwing, eller Drake Mallard då, som är hans privatnamn. Mm. Drake Mallard har ju då också sin dotter Gosalin Waggermeyer Mallard, som hela tiden finns med i bilden också. En adopterad dotter, tror jag, va? Med Disney så är det ju alltid så. Det får ju aldrig vara någon som har haft sex. Nej, ja, just det. Väl, gud, ja, ja, det finns i periferin på något vis. Ja, storyn i spelet då är att gruppen FOUL, Fiendish Organization for World Larceny, har ställt till det i Sankt Canard. Och Darkwings uppgift är ju helt enkelt att lösa skiten. Ja, han är ju trots allt hjälte, så det är lite hans grej. Oh ja, alltså jag måste först säga liksom allmänt om tv-serien att jag älskade Darkwing Duck. Mm. Det är ju Disneys version av typ Batman, kan man säga. Ja, alltså jag vart ju nästan ledsen varenda gång jag såg på Darkwing Duck, för att jag tyckte om hans pass mycket, och han är ju ofta, hur ska man säga, han är ofta offer för slapstick-humor, om man säger så. Det går ofta dåligt för honom, men ändå lyckas han på någon vänster rädda dagen, va? Men han får aldrig riktigt det erkännandet som han hoppas få. Jag tycker att det är en del av hans storhet, alltså. Ja, jo, på ett sätt. Men jag tyckte han var så pass stor. Han såg ju framförallt jäkligt häftigt. Lila är en förbannat skön färg. Ja, och sen hela hans dress med den här dubbelknäppta kavajerna på sig och ja, masken och den snygga slokhatten. Det är, ja, den snyggaste Disney-figuren i alla fall, helt klart. Ja, snyggast outfit. Ja, allmänt snygg. Ankor i och för sig ser ungefär likadan ut. Hur som i alla fall, i spelets början då så kan du välja mellan tre olika banor, och det är då tre olika fiender som har liksom varsitt område. Det är lite Megaman-stil, kan man säga. Mm. Överlag så är det ju mycket som är likt Megaman. Det är till och med Megaman 5-motorn, tror jag att det var någon som skrev på vår sajt faktiskt. Jag tror det var Jimmy Stone, va? Kan det ha varit, ja. Och i och med att det då är väldigt likt Megaman, så har det ju också en väldigt stor storebror att leva upp till. Ja, så är det ju. Men en väldigt bra förebild att grunda ett spel på också. Ja, och en fantastisk licens på det också. Av dem vi har pratat om idag så är ju, för mig i alla fall, Darkwing Duck mycket mer intressant än både Lilla Sjöjungfrun och Tailspin. Ja, väldigt, väldigt sant. Gör ju sig bättre som tv-spel just att han har många olika skurkar. Och ja, precis. Ja, alltså dels hela settingen känns mycket mer anpassad. Principen med många olika fiender är ju som upplagt. Plus att de har ju teman, precis som Batman-fienden har. Du har liksom hans version av Jokern. Mm. Och hans son och hans son. Så det är liksom, det känns som att man har mycket tv-spel i att hämta. Plus att han är ju en brottsbekämpande anka med diverse leksaker. Så att det, liksom, det finns utrymme för sånt. Mm. Han har en jävla häftig, ordentlig kappa i alla fall, måste jag säga. Oh ja. En del av spelmekaniken är att man kan ta skydd av den här kappan och på så vis blockera projektiler som kommer mot dig. Vissa av dem, inte alla, men bland annat knivar då. Mm. Det är rätt hårt. Det fick mig att tänka faktiskt på vad heter det, Blackthorn eller Blackhawk? Ja, det heter ju båda. Beroende på vart det är utgivet någonstans. Jag kommer inte ihåg vilket som är den västerländska eller europeiska titeln. Hur som helst, det påminner mig om det gamla spelet. Mm-hmm. Just det att man kan liksom göra en grej och så är man i princip trygg. Alltså nu finns det ju saker som fortfarande kan träffa dig, men du kan liksom fälla upp den här kappan, och då kan du såhär, kappan uppe, det är lugnt, och nu kan jag gå så. Mm. Väldigt skön grej. Ja, när vi ändå har pratat om spelmotorn så kan vi passa på att prata lite om grafiken. Ja, väldigt snygg grafik tycker jag. Här alltså, vi brukar prata om, ja, 8-bitars cutscene som syftar på Ninja Gaiden och så. Men när man ser Darkwing Ducks ansikte zooma, eller liksom glida förbi på hela skärmen tar den ju. Mm. Det är för jävla snyggt alltså. Sen tycker jag även i banorna, alltså hur man har ritat upp det, att man liksom, det är ju mycket natt liksom, som man har den mörka bakgrunden. Mm. Men sen så har man liksom små liksom ljusa detaljer bara, som är liksom bara highlights på typ byggnader i bakgrunden. Och du känner att det behövs inte mer än de där liksom små sträckorna och kanske 2-3 fönsterrutor som lyser. Du fattar vad det är du tittar på direkt. Alltså det är smart grafik. Mm. Man har liksom inte öst på och vräkt på för att det ska vara flashigt, utan man har liksom med några få detaljer gjort liksom det viktigaste. Sen så fyller ju din hjärna i resten. Någonting som Capcom är väldigt bra på annars också, i till exempel Mega Man-serien då, som vi pratar om igen. Ja, när du hör detta ljud är det dags att lägga på. Ja, eller ta en shot. Ja, precis. Men jag tycker att av de tre spel som vi har spelat så är det helt klart bäst grafik här. Ja. Lefyrus håller också med. Han säger att det är bäst grafik. Allting känns väldigt tecknat och har en vettig outlining. Det känns inte som att det finns någon malplacerad bana heller. Och det håller jag med om. Om du jämför med till exempel då den mystiska isbanan i Lilla Sjöjungfrun, eller varför inte då baseballplanen. Liksom det finns, allting känns som att du ska jaga efter bushroot, så är du lite i skogsmiljö, och det känns okej att man är så. Mm. Ja, absolut. Så det finns liksom en, allting utspelar sig i staden på rätt sätt på vis. När vi ändå är in på presentationen, så tycker jag också att musiken verkligen är värd att nämnas här. För den här musiken är, det här var en dörröppnare för mig så att säga. Jag har inte hört många spår från det här spelet, men här hittade jag en handfull spår i alla fall som är värd att ta ut från spelet och ta med sig så att säga. Ja, alltså Lefyrius lyfter ju fram just Bushroots bana som att det är väldigt klatschig musik på den. Mm. Jag tyckte också den var väldigt bra, men jag tyckte inte den var bäst. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken jag gillar mest, förutom titeltemat som också återges väldigt bra i 8-bitars version. Jag gillade den, jag kommer inte ihåg vad han, den här snubben som är typ en vetenskapsman. Du vet, när du ska möta honom så är det så här tre maskiner. Mm. Och han springer, ja, just det. Han springer väldigt snabbt mellan dem, och du ska typ disarma maskinerna för att sen kunna ta honom. Ja, det är, de spruter eld eller någonting. Något åt det hållet, jag minns. Ja. Det var ett tag sedan jag spelade här nu. Jag tog det här först nu. Vilket färgade resten av min spelning, helt klart. Nej, men musiken på hans bana gillade jag väldigt mycket. Den kändes väldigt så här, eller nästan kraftverk på något vis. Mm. Jag gillade det väldigt, väldigt mycket. Vad säger du om kontrollen då? Lefyrius fick Mega Man-vibbar. Vad säger du? Ja, jo, men det känns som oundvikligt, va? Gör sitt jobb, helt klart. Jag stör mig lite på hur han går, Darkwing. Han går liksom framåt böjd som att han är detektiv hela tiden. Och det känns som att han skulle vilja kunna gå, eller springa helst, lite snabbare. Inte för att det kanske behövs rent spelmässigt, men det ser lite konstigt ut. Sen har jag också problem med att när jag hoppar och ska ta mig åt sidan, så kommer jag ibland uppåt knappen och kan därav inte skjuta, för att då blockerar han med kappan. Så det blir lite så här en konflikt mellan de olika funktionerna där. Jag tycker alltså allmänt att när man pratar om just konflikt med det, jag tycker att hoppa ner från saker känns väldigt bökigt. Mm. Han har en förmåga att stå kvar på plattformar även fast det är det kanske är en liten pixel som han står kvar på så att säga. Han står ju med 99% av sin kropp utanför plattformen. Och det är svårt att få till den där. Ja, fast det ser jag som liksom inget problem. Det är samma Mega Man andat, det räcker med lilltån så står det där uppe. Ja, fast det är mer svårdefinierat här, tycker jag. Ja, kan nog vara det i så fall att själva spriten i sig inte är så jättetydlig. Det jag minnade mer på, det var alltså, du vet, när du står någonstans och så ska du rakt neråt, så trycker du ju neråt och på B-knappen, tror jag. Ja, just det har vi glömt att nämna. Han kan ju hänga i saker. Han har ju en anordning som gör att han kan hänga i diverse olika objekt. Ja. Det medför ju också att han kan hänga sig ner från olika plattformar. Och det är någonting man använder ganska flitigt på en hel del banor. Absolut. Och bossar för den delen. Ja, det som stör mig lite, det är lite halvkomplicerat exakt hur du går tillväga där. För du ska ju, om jag står någonstans så ska jag liksom ner till plattformen under mig, då måste jag först trycka neråt och B-knappen. Då hänger jag där jag nu stod. Precis. Och sen om jag ska ner därifrån, då ska jag bara trycka på nedåt-knappen. Ja, det är svårt att få in den där, har du rätt. Den känns inte helt intuitiv. Alltså jag brottades en hel del med det, framförallt då på den här, nu minns det vad han hette, snubben som har tre maskiner med eld. Som springer fort med bra musik. Ja, för där måste man ju, det finns väl tre olika nivåer där du ska växla mellan. Eller två kanske. Fler i alla fall, du ska hoppa mycket fram och tillbaka, upp och ner. Precis, och det måste gå fort också. Ja, då blir det lite problem, då det. En annan sak vi inte tagit upp, det är ju alla uppgraderingar som finns till hans pistol. Just det. Hade du någon favorit av dem? Egentligen inte, jag tyckte att de var rätt så lama faktiskt. Det fanns en boss där, den här, det är sista bossen jag pratade om, den här blixt uppgraderingen, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är två blixtar som skjuts i 45 graders vinkel åt varsitt, uppåt och neråt så att säga. Den kom ju väldigt till användning där. Men annars tyckte jag liksom, jag använde mest den vanliga pistolen hela tiden. Megaman-pistolen, om man säger så. Jag gillar den som skapar en plattform som du sen kan stå på. Det är också väldigt mycket Megaman. Ja, men den funkar ju bra. Alltså jag var väldigt nöjd med den för att den, jag kände mig häftig som hittade nya lösningar på saker som jag inte hade tänkt på. Och jag gillar när spel får mig att känna mig häftig. Det är lite som när man smyger i Batman Arkham Asylum. Alltså du vet, när du smyger som Snake i Metal Gear, då känns det inte som att du är den tuffaste killen i rummet. Då känns det som att du aktar dig för att inte bli upptäckt, för att då det är de väldigt skitnödig i princip. Ja, precis. Du känner det inte som att så här, det är du som jagar dem, utan du känner att du ska smyga runt dem. Batman, han är ju livsfarlig i sitt mörker. Ja. Och den känslan av hur fan vad cool jag är, den får jag också i det här spelet när jag hittar ett sätt att ta mig fram som jag inte, kanske är egentligen en gamebreaker. Så att man ska egentligen inte kunna göra det här, men det går. Det ser lite konstigt ut, men det går att ta sig fram där. Jag blir glad när jag upptäcker sånt. Och det gjorde mig, att det här spelet gjorde mycket sånt med att jag liksom fick den känslan. Just det. Men nu har vi pratat väldigt mycket beröm om spelet. Jag tänkte vi kanske skulle gå in på de lite sämre sidorna, för det är ju inte ett perfekt spel. Nej, det tycker inte jag heller. Men ja, en sak jag, jävla skitsak att störa på egentligen, men alltså, bossarna. Jag tyckte att de var jäkligt kul och så, men de tog en träff för mycket. För Darkwing, han är ju lite, som vi nämnde, han är ju lite klumpig att röra sig när det ska gå fort. Han ska ju gå på sitt speciella sätt, och han, det krävs väl mycket för att flytta sig mellan nivåer framförallt. Och de här bossarna är ju, jag vet inte vilken det är jag tänker på nu egentligen, men det är en boss som är väldigt svår att träffa med sina skott. Man lär egentligen ha lite tur och skjuta i förväg och hoppas att man träffar. Och han tål ju hemskt mycket. Jag vet inte hur många jag räknar till, men jag tror det var plus 10 i alla fall, plus 15 skulle jag tro, i hur många träffar man ska träffa innan han faller ner. Och det finns ingen som indikator på hur mycket liv han har kvar. Och det stör jag med mig också på. Att jag vet inte hur mycket jag kan gambla, så att säga. Det tycker jag om att göra. Om framförallt i Mega Man då. Om jag känner att fan, den här tar jag nu, man bara står mate på han. Då gör jag oftast det, för att det är kul. Så det, jag saknar det lite här. Sen tycker jag det var lite väl kort. Och så saknar jag den här svarta versionen av Darkwing Duck. Nu är det dumt att säga den, inte Darkwing Duck. Men du vet vad jag menar. Han är gul direkt och svart. Vad heter han då? Jag minns inte, men hans alter ego Ankan, som är typ han fast en mörk version av honom. Precis, som alltid sätter käppar i hjulet. Han var ju väldigt framträdande, vad jag minns i alla fall, i serien. Ja, det är konstigt inte han är med. Jag har inte tänkt på först nu. Nej, jag saknar han, för jag, när vi skulle till och spela de här, då YouTube är jag introsekvenserna för att bli liksom pepp. Och då finns ju han med där, jag bara, oh, hoppas han är slutboss. Och det är han ju inte. Det är faktiskt ganska jävla lame slutbossen, ska jag vara ärlig. Har du någonting att säga om bossarna när jag började prata mer om just den? Alltså jag håller inte riktigt med. Jag håller med om att slutbossen är ganska lame. Det är inte så mycket diskussion om. Han är alldeles för lätt. Jag håller också med dig om att jag saknar att veta hur nära döden de är. Alltså man hade kunnat lösa det antingen med Konamis blinkningslösning. Som jag gillar väldigt mycket. Nu är inte det så jättesmidigt för just Capcom, för Capcom har liksom sitt bildspråk. Men däremot en mätare hade funkat hur bra som helst. Eller typ ett gäng prickar eller hjärtan. Det finns ju där i motorn liksom, så varför har man inte tagit med det? Mycket bra fråga faktiskt. Det är mycket man kan ifrågasätta där. Däremot så håller jag inte med dig om att han känns konstig att styra. Eller okej, du pratade om hans gånganimation, att den var lite knökig. Jag tycker också, alltså han rör ju sig i princip som Mega Man gör. Det är samma gånghastighet vad jag kan utkänna med mina ögon i alla fall. Alltså det jag syftar på när han var seg, det var snarare hur han förflyttade sig mellan plattformar. Han, som du säger, så går han ju lika fort som Mega Man. Det bara att det ser ut som att han skulle kunna röra sig fortare. Alltså, jag tror att det är du som har någon slags bild av att det ska gå snabbare. För jag tycker att han förflyttar sig utan några större svårigheter. Om jag dör för att jag inte hann flytta mig, så är det alltid mitt fel, känns det som. Det känns inte som att det är spelmotorn som inte är tillräckligt vass för att klara bossen, utan det är alltid jag som har misslyckats. Jag tror att vi är lite olika spelstilar, du och jag, vilket jag tror orsakar den här grejen. Samma sak också, att jag saknar inte livmätaren lika mycket som du, för jag spelar aldrig med att jag gamblar med liksom, nu räcker det om jag ställer mig och matar. För jag vill alltid, vet som jag pratade om förut, jag vill alltid spöa bossen och känna att jag har bemästrat bossen. Inte att såhär, det räcker nu ska jag bara döda honom. Det vill inte jag göra, jag är ju sån. Ja, okej. Vilken är favoritbossen? Är den här i skogen med? Han som... Skogen är trevlig, så du tänker på Bushroot. Ja, precis. Ja, jag vet inte riktigt vilka som är... Alltså, det finns ju en... Nu kommer jag på det. Det finns ju en boss som är tokigt jävla lame och enkel i alla fall. Det är väl den här elnissen. Som, det är liksom... Som tre plattformar och en gemensam plattform under. Och han springer mellan dem där och det är... Alltså verkligen superenkelt att läsa hans mönster. Det tänkte jag faktiskt på dig när jag spelade den bossen, att det här kommer Samson inte att gilla, för att det tar typ 2 sekunder innan man fattar det. Nej, alltså jag har klurat nu, tar jag tror inte jag har någon favorit där på rak hand av de bossarna som är. Det är kul med blandade svårighetsgrader. Vissa är ju alldeles för lätta. Som du nämnde, jag gillar ju i för sig den här, vad som jag pratade om till dig, kommer du fortfarande kan namnet på. Han som har tre maskiner som sprutar eld och så springer han fort emellan dem. Den är ju dock också lite... Den är lätt att veta hur du ska göra, men det är svårt att lyckas genomföra det. Och det är lite kul också. Ja, det är typ det jag vill ha i en boss. Det ska vara tydligt vad man ska göra, men det ska kräva lite fingerfärdighet för att klara av det. Alltså det är alltid en balansgång det där. Jag skulle egentligen vilja att det var lite svårare att reda på vad det var exakt jag skulle göra. Men den väger ju upp med att det är ganska svårt med resten. Så jag tror att det kanske är det ändå i så fall. Min favorit är den här, vad ska man säga, varulvsankan i alla fall. Han som blir jättebiffig och stark när månen syns. Och i bakgrunden så scrollar hela tiden ett moln förbi månen. Så när månen är täckt, då kan det attackera han. Och sen, alltså det är en väldigt simpel boss. Alltså både i hur svår han är och vad han gör, så att säga. Men jag tyckte om det, för att det krävdes att man tänkte 2 steg i förväg. Det är ett kul koncept. Jag gillar konceptet riktigt mycket faktiskt. Precis. Om vi då ska gå in på slutbossen då, som är spelets största besvikelse enligt min mening. Innan vi kommer till det. Eller vattengycken är också skittråkig. Ja, faktiskt. Så, slutbossen. Ja. Ja, slutbossen, vad heter han då, Samson? Du som har koll på med Amazon. Järnnebb heter han på svenska. Steelbeak är ju vad han heter i själva spelet, eftersom det är på engelska. Jävlar, vilken tråkig översättning. Alltså överlag är de ju lite så också, inte så här riktigt jätteroliga. Det enda riktigt bra namnet är Bushroot, som på svenska heter Kvickrot. Ja, det är rätt kul faktiskt. Ja, i alla fall, den här bossen är frågan. Den är väl i 2 faser kan man väl säga. Den första fasen innebär att han sitter uppe i någon typ av kontrollrum och skrattar gott, medan Stan och... Jag vet inte vad det är riktigt som är ute efter det, men de är ju från helvetet i alla fall. De är ju skitsvåra att träffa tills du har fått koll på dem en gång. Sen kan du hoppa upp på en plattform och stå och mata egentligen på attackknappen. Och i fas 2 då kommer den här... vad heter han då? Stålnäbben? Nej, vad fan heter han? Järnnäbb. Då kommer den här järnnäbben ner på marken och börjar springa frenetiskt fram och tillbaka och attackerar emellanåt. Men det är också väldigt enkelt att undvika. Och sen är ju hela spelet slut och Darkwing har gjort sitt. Och vi kan väl spoila det här då. Hela slutet med att han vurper med sin väldigt snygga motorcykel. Ja, där kom slapstick-humorn igen. Den vurpan känns lite malplacerad, så man vill ju tycka att han är skithäftig nu. Precis. Ja, slutet gott, allting gott. Förutom hans motorcykelkunskaper kanske. Är det gott om man ser till en pizza någonstans? Ja, pizza. Det var lätt med de andra två spelen, för de hade jag liksom ganska snabbt visste jag precis vad det var för pizza. I det här fallet så är det svårare. Alltså, man får ju ställa upp liksom jämförelser. Vi har ju pratat om hur likt Mega Man det är, klunk. Mm. Tänker att en Mega Man det är en kebabpizza. Mm. Med bra sås och den är bra bakad och sådär. Då är det här en kebabpizza bakad på nyårsdagen. Sådär precis när folk börjar vakna till och vara lite bakis. Och vad jag menar med det är så att pizzerian som du i vanliga fall ringer till för att beställa din pizza och gå in och hämta den, de har fullt upp nu. Mm. Så det blir liksom, det är ju en kebabpizza, det är från rätt ställe, men den når inte riktigt hela vägen fram. Alltså de kanske glömmer någon grej, eller så har den en konstig form, vet, för de är ju så stressade när de gör pizzan, för det är ju så jävla många som ska ha sin bakispizza. Mm. Så den är ju typ oval. Och det gör egentligen inte så mycket, men det sabbar lite. Eller så det kanske, du vet den här degkanten, den ska ju max vara 2-3 cm tjock. Mm. Och så vid något tillfälle så typ sträcker den sig in hela vägen till 4 cm, så att du får liksom bara jävligt mycket kant på ett ställe. Mm. Alltså det är typ en sån pizza. Det är en bra jävla pizza. Den är bara inte riktigt rätt gjord på något vis. Okej. Okay. Så det är nog där någonstans i alla fall som jag tror att jag vill placera Dark on Jack. Det är fortfarande gott. Det är ingen diskussion om det. Kebabpizza är suveränt och det är en god kebabpizza. Men den är inte riktigt vad du förväntar dig när du köper kebabpizza på just den här pizzerian, för du har ju valt den pizzerian med omsorg liksom. Mm. Ja, jag är lite inne på samma spår för en gångs skull. Just i det för en gångs skull? Ja, precis. Just det att det är typ en fattig mans Mega Man, egentligen. För det är, handen på hjärtat så är det ju det. Det är skitkul spel och det är jättekul att det är så likt Mega Man, men jag spelar ju hellre Mega Man när allting kommer omkring. För mig är det den klassiska halvinbakade oxfilépizzan. Där liksom man läser menyn och så bara, oxfilé, fan vad nice, riktigt gott kött. Men sanningen är att det är nog inte oxfilé de undrar på egentligen, utan det är något typ av kött. Så det ser jättegott ut och det är ju också väldigt gott, men kanske inte så gott som det hade kunnat varit om man hade, för mitt sätt att handla på rätt ställe och kanske köpt en kebabpizza istället. Sen har de ju även missat bearnaisesåsen här, och det är ju också en viktig del. Plus att den är lite liten för priset. Så ja, det är i grunden en väldigt bra pizza, men saknar vissa funktioner och på inget sätt bättre än sin storebror. Tyvärr. Ja, Jimmy Stone summerar alla tre spelen som så. Tailspin håller inte idag. Lilla Sjöjungfrun är helt okej. Okay. Darkwing Duck är helt klart värt att köpa. Det är rätt så fin summering. Jag skulle nog säga att Tailspin är värd en genomspelning också. Ja, jag skulle byta plats bara på. Jag tycker inte Sjöjungfrun håller alls. Jag tycker ju det. Ja, vi skiljer oss ju åt där. Lufyrius tycker ju lite mer som jag, vad jag får känsla av i alla fall. Att han tycker att Tailspin är liksom ett ganska så bra spel. Det är en okej shooter, han förväntade sig lite mer. Little Mermaid tycker han, precis som jag, är ett liksom ganska lätt, nästan tjejspel. My Little Pony-spel. Ja, och sen i slutet då Darkwing Duck är liksom, det är ett spel som är värd i sin serie och det är ett spel som gör att man känner sig cool, och det är liksom det håller jag med om. Mm. Nu glömde jag säga en sak förresten om Darkwing Duck som är ett stort problem. Mm-hmm. Du vet, när du blir skjuten så har ju du en recovery-tid när du blinkar. Ja, den är alldeles för kort. På tok för kort. Det gör spelet onödigt svårt att den är för kort. Mm. Ja, det är en detalj, men jag tycker att den är värd att nämnas. Mm. Ja, det var de tre spelen, Anders. Det tog sin lilla tid där. Det gjorde ju det, men det var värt det tycker jag. Och det var i överlag jäkligt kul. Helt klart. Det var också kul att få göra en sån trippel. Alltså först Capcom, som är lite av våra kärlekspojkar. Ja, jag har haft nästan oförlåtligt mycket Capcom. Samtidigt var ju de kungar tillsammans med Konami under tiden retresan täcker. Än så länge i alla fall. De stod för väldigt mycket av underhållningen i alla fall, om man säger så. Precis. Ja, Så jag tycker att det har varit väldigt, väldigt kul. Just för att jag är väldigt svag för Disney. Jag har inte sjungit så mycket som jag hade tänkt att jag skulle göra. Men jag tror att de flesta är tacksamma. Ja, jag är bara så nöjd att du träffar rätt i den här luftens hjältar Ja, jag vill inte att någon går igenom och lyssnar på vad jag säger där, för jag kanske är helt ute och cyklar. Jag ska klippa ut och använda det som mobilsignal, tror jag. Ja, varsågod. Jag sjöng inte Darkwing Duck-låten, för alla kan säga nu blir vi farliga. Det är inte så spännande. Det är en låt som är väldigt bättre, mycket bättre på engelska för övrigt. Oh ja, Let's Get Dangerous. Nej, det är en sån serie. Det är en sån. Låter mycket, men mycket apropå efter. Musik, Samson, ska vi ta ett musikbreak? Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Gillar du Kraftwerk, Samson? Jajamän. Ja, jag snubblade över en samlingsskiva här av olika Kraftwerk-låtar. Jag är inte så jätteinsatt i dem själv faktiskt. Computer Love har jag alla hört, och Coldplay och Sample och allt vad det heter, men... den här samlingsskivan i alla fall, den är unik i det sättet att det är 8-bit operators som ligger bakom den. Och det hela grundas i att varenda låt här är gjord av en kille som använt ett NES-chip, eller ett 8-bitars-chip så att säga, för att skapa den här covern i fråga. Vår kära BitShifter finns bland annat med här och har gjort en cover på Antenna, som är för övrigt väldigt bra. Den här skivan skulle jag rekommendera till väldigt många. Även om man kanske inte gillar Kraftwerk, så är det väldigt skönt flow genom hela skivan. Låten vi ska lyssna på nu, det kommer från en grupp som heter Glowmag, och de har gjort en cover på Pocket Calculator, och den hör ni här. Ja, Anders, det här lät ju trevligt. Mm, det tycker jag. Om det är fler som tycker det är trevligt så ser vi förstås till att i, så att säga, noteringarna kring det här avsnittet så länkar vi till 8-bit Operators speciella sajt för just den här skivan där man dels kan provlyssna men också förstås kan köpa det då antingen på iTunes eller Amazon och så vidare. Mm. Då går vi vidare och har en liten sagostund tycker jag, Samson. Om ni nu hörde någonting från förra veckan när jag var oförlåtligt förkyld och snörvlade mig fram i sagostunden, så vet ni i alla fall att jag hittade till slut Terra uppe i bergen i den lilla byn Soso. Därefter tog jag ut en grupp som bestod av Locke, Celeste, Edgar och Cyan, och vårt uppdrag var att infiltrera imperiet och försöka stoppa en Magitech-urvinning som de bedriver genom att suga kraften ur besegrade Espers helt enkelt. Så det är där vi börjar idag. Vårt första mål blir Gidor, staden vi var i alldeles nyss. Och där träffar vi efter lite omkringvandrande impresario, tror jag man uttalar det, va? Operamästaren där. Det låter rätt, ja. Mm. Han agerar väldigt upprört. Han har fått ett brev där en känd, vad säger man, hasardspelare har jag valt att översätta det till. Han är lite av en gambler då, kan man väl säga. Han heter i alla fall Seltzer och han har skickat brev till den här operamästaren där han utförligt beskriver att han kommer att kidnappa Maria. Och Maria är alltså operans stora vackra stjärna som lyser starkast av dem alla. Samtidigt reagerar också den här impresario på att Celeste i mitt party är på pricken lik Maria. Han nämner väl bara kort helt enkelt. Och därefter skyndar han sig iväg mot operahuset. Vi i partiet, vi övernattar i Gidor. Vi köper sedan en liten ridtur av en sån här chocobo. För att ta oss till operahuset. För det är, vad jag har förstått i alla fall, det enda sättet vi kan ta oss dit. Via den här chocobon tar vi oss jättelångt söderut. Och kommer snart fram då till det här operahuset. Och när vi anländer så träffar vi på den här impresario en gång till. Och Locke föreslår då en plan han har smidit på ett tag. Seltzer, den här gamblen, det är nämligen så att han besitter ett luftskepp. Det enda luftskeppet i den här världen. Och det är just ett luftskepp som vårat party behöver för att kunna infiltrera imperiet. Och ta oss till deras territorium så att säga. Lockes plan, den går ut på att Maria och Celeste helt enkelt ska byta plats eftersom då de är så lik varann. Och att när Celeste då blir kidnappad av den här Celeste ska hon anordna ett bakhåll där övriga partmedlemmar också kan ansluta och konfrontera den här Celeste. Det här luftskeppet som du pratar om. Mm. Visst är det så att du behöver det för att kunna ta dig till Vektor? Mm, precis. Kan man väl säga är kärnan för imperiets verksamhet. Är det väl den här Magitech Research Facility-biten så att säga? Precis, en stad som också innehåller en fabrik där den här Magitech-urvinningen sker då så att säga. Mm. Och hela den här ön som den här staden och ett par andra städer också befinner sig på, det är ett helt hav emellan. Och vi har ju som sagt inget annat alternativ. Vi måste ju ta det här luftskeppet. Det här luftskeppet för övrigt heter ju The Blackjack. Så det återspeglar ju en gång att han tycker om att gambla den här sättet. Ja, tillbaka till historien. Vad tycker du impresario om detta då? Ja, han är ju lite skeptisk till en början. Men sen så det slår ju han än en gång att Celeste är väldigt lik Maria. Så han går med på planen, vi tar plats i salongen och föreställningen den drar igång. Och redan i öppningstonerna så är det ju väldigt fantastisk musik. Alltså, det här är alltså opera i 16 bitar. Och det låter lite absurd, men jag tycker det funkar jäkligt bra alltså. Ändå är det här bara första akten. Det är ju också så här, Anders, jag har ju suttit och väntat på att du ska komma till den här scenen. Och jag har verkligen bitit mig själv i tungan. Jag var så nära på att avslöja den sist. Ja. Och jag är väldigt nöjd med att jag inte gjort det. För det här, för mig är det här, det är liksom, det är piken på något vis. Det är där du tar med dig från spelet så här långt efteråt. Ja, eller åtminstone det är liksom det som lämnar starkast intryck. Det är liksom den specifika scenen jag kan peka på och säga, den här scenen förklarar väldigt enkelt vad det är som gör det här spelet så bra. Mm. Alltså, definierar de andra. Ja, på något vis. Alltså, du kan liksom... Tar du bara den här sekvensen och visar upp den, för den innehåller allt som gör Final Fantasy bra i en litet prydligt paket på något vis. Så att det är, för mig är ett jättestort ögonblick i spelhistorien, hela den här operan. Mm. Nu ska jag inte avbryta mig och berätta vidare vad som händer. Ja, efter den här första akten då, så lämnar Locke resten av partiet och han går och besöker Celeste i, vad säger man, kostymrummet kanske, eller omklädningsrummet om man så vill. Och efter ett tag där så får jag börja kontrollera Celeste istället, och hon måste repetera den här operan de ska ut och sjunga, helt enkelt. Av en ren händelse så råkar jag ju kunna sjunga också, den här flickan. Och det är alltså någonting jag verkligen får memorera. Och här kommer ju ditt råd att jag alltid ska ha papper och penna när jag spelar Final Fantasy väl till hands. för Locke säger upprepade gånger att du borde nog läsa den här texten en gång till. För det är en hel del text. Det visar ju sig sen att det inte all text du behöver memorera. Du behöver bara memorera inledningen av de tre olika stycken, att säga. Men likväl då. Ja, den här operascenen som utspelar sig här efter, och där jag får liksom välja vad Celeste ska sjunga. Den är ju verkligen bedårande vacker. Och man hör ju på något vis. För det är ju ord som man ska memorera. Men det är inte ord som kommer, utan det är snarare toner. Men de kommer på ett sånt snyggt sätt så att man hör ju liksom. Det är nästan så att man sitter med och sjunger själv. Och det är verkligen bedårande vackert faktiskt. Att så mycket toner och så mycket känslor kan kramas ur en 16-bitars konsol, det är ju, ja, det är i brist på superlativ fantastiskt. Det var inte för inte när jag hade med det här på min lista över topp 100. Mm. Så jag har ju också bloggat om det då via Gameplayer. Där har jag ju en liten bild för varje spel. Mm. Jag har ju valt en bild från operan av en anledning liksom. Mm. Jag hade en baktanke med väl just den bilden. Mycket, mycket riktigt, ja. Jag tycker att utöver att man pressar ut så mycket ur liksom ljudchippet i Super Nintendo, så tycker jag att grafiken faktiskt hör till här. Det här slottet man står vid och den här ganska liksom tomma, helblåa bakgrunden. Mm. Jag tycker att allt det liksom spelar in i scenen också och hjälper ytterligare att förmedla de här känslorna. Mm. Helt klart. Nåja, när den här scenen är över då, när liksom allting är klabbat och klart lite kanske, så får jag kontrollera Locke igen, tillbaka i omklädningsrummet, och han hittar en lapp där som är skriven av en felur som vi stötte på tidigare i vårt äventyr. Vi känner honom som Ultrus, och den här slämmiga bläckfisken är tillbaka för att jävlas med oss ännu en gång. Han planerar att sabotera hela den här föreställningen egentligen bara för att han kan, och för att det är sånt han tycker om att göra. Och hans plan är att han ska släppa en vikt. Så det är också humor det där. Det står 4 ton på en meter hög vikt. Och den ska han släppa alltså rakt på Maria, som egentligen är Celeste. Och vi måste givetvis stoppa honom. Eftersom den här vikten är så pass tung då, så har vi lite tid på oss att göra det. Och jag bär på en ring som gör att jag kan springa rätt fort. Och det här kommer ju verkligen till användning här. För jag måste dels springa till en del av operan och låsa upp en dörr. Och sen springa hela vägen tillbaka till den andra delen av operan. Och gå på någon typ av träbalkar för att konfrontera Ultros. På de här träbalkarna stöter vi på en rad av hans olika hejdukar. Men tack vare framförallt den här ringen jag bär då, så har jag rätt god tidsmarginal när jag väl får konfrontera Ultros i fråga. Kort därefter så faller vi allihop ner från den här balken och ner på scenen. Impresario blir såklart förtvivlad eftersom han tror att hans föreställning är helt förstörd. Men då tar Locke fram sin teatriska ådra och bjuder upp till show tillsammans med resten av partiet igen, och orkestern hakar snart på och vi får möta Ultros än en gång som en boss. Och den här gången är vi komponerade av orkestern som sagt. Och det här är ett riktigt härligt stycke här också. Så det var liksom en riktig kombo av två bra musikstycken som följde varandra egentligen här. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det här stycket ska heta. Jag vet att jag kallade upp det förut. Men ja, det ni hör ju, som ni hör nu, det är ju det som spelas i bakgrunden och det är väldigt, väldigt bra. Snart är ju Ultros besegrad och han lägger ja, han lägger väl armarna på ryggen då och flyr. Medan vi får ta emot publikens jubel. Kort därefter så dyker den här Setzer upp då för att kidnappa Maria, eller ja, Celesta som det egentligen är. Vilket han också gör, och han för henne till, till The Blackjack, till det här skeppet. Men så fort hon blir lämnad ensam i ett rum så kastar hon ner ett rep till övriga partymedlemmar som gör att vi kan ta oss ombord på skeppet. Och vi konfronterar Setzer när han återkommer in i rummet. Han blir ju först ja, rent av förbannad och upptäcker i samma stund att det inte är Maria som han har kidnappat utan det är Celeste. Han planerar först att slänga av oss alla från skeppet, men vi övertalar han gradvis då för att ja, vi förklarar vad vårt syfte är. Och han har ju en liten syn av att imperiet inte är så ond som vi tycker att det är. Men det är till slut Celeste som hittar hans känsliga punkt där, där hon föreslår att de ska svinga slant om Setzer ska hjälpa oss eller inte. Där hon, om han skulle vinna då, skulle bli hans fru. För han tycker att Celeste fortfarande är bedårande vacker. Myntet som används får hon av Edgar, och det här myntet har ju två identiska sidor. Lite halvsmart sådär. Och jag undrar om det är det här myntet som avgjorde Edgar och Sabins öde för ett tag sedan i den här tillbakablicken jag pratade om i förra avsnittet. Dun, dun, dun. Precis. Det är lite sån här som inte riktigt blir förklarat, som man får fantisera ihop själv. Nåja, vi vinner ju naturligtvis det här slantsingningen, och Setzer blir ju snarare glad över att vi är så luriga och använder sitt här mynt. Så han fattar tycke för oss och våran grupp. Och vi ber oss söderut mot imperiet och, som du sa, staden Vector. Den här scenen när man sakta ser imperiets liksom stora bas dyka upp i horisonten är, ja, det är nog definitionen av stämningsfullt, tror jag. Jävlar vad häftigt det är alltså. Jag vet inte om jag är lätt flörtad här, men jag fick nästan gåshud i alla fall. Hur som helst, vi kommer i alla fall till den här staden där den här, ja, det är imperiet tjänare här, och det är den här fabriken finns ju också här. Det första jag gör, det är att jag besöker värdshuset som jag så ofta brukar göra och övernattar där. Och det här är något som jag får ångra dock. Den här receptionisten som först verkar vara en schysst snubbe och liksom, ja, ni får sova här gratis, inga problem. Han rånar oss senare i sömnen och jag blir av med en beskärd del av min, ja, GP heter i valutan. Mina pengar helt enkelt. Efter lite utforskande i den här staden så träffar vi till slut en äldre herre, och den här gubben, han sympatiserar med Returners får vi veta. Och han ställer till med lite oreda och så här, tar väldigt mycket uppmärksamhet så att vi kan smita förbi det garde som vaktar ingången till fabriken vi ska till. Ja, där den här Magitech framställs då. Tack vare den här mannen tar vi då oss obemärkta förbi och kommer snart in i fabriken i fråga. Här, för egentligen första gången i spelet, så får jag hemska problem. Jag har inte utrustat mina partymedlemmar ordentligt och har heller inte använt Magisite på något sätt. Ni som lyssnade förra veckan vet ju att jag fick ju Magisite som, vad kan man säga, det är kraften av en esper i en liten ask egentligen. Mm. Så här får jag sota för den här slarvigheten. Jag har väl varit lite lat antar jag. Det kryllar av vakter och fiender här och de är starka och utdelar en hel del skada. Men framförallt så är de ju tåliga mot mina attacker. Det är det som är största problemet. Lyckligtvis har jag köpt på mig en ordentlig mängd med Phoenix Down och de får användas flitigt för att jag ska klara mig helskinnad ut ur den här situationen. Så småningom inser jag mitt misstag och börjar utforska de här olika egenskaperna. Det är liksom som att det, ja, men du vet hur det brukar vara, att det dyker upp en ljuslampa och på skallen på mig. Ping! Och så, ja, vad kan man säga om det här Magisite då? Man får ju liksom en esper på burk i princip. Och när en partymedlem innehar den Magisiten så kan den lära sig olika magiska krafter från den specifika espen. Förutom det så kan den också kalla, precis som Rydia kunde göra i Final Fantasy 4, hon kan kalla efter den här espen i fråga som kommer in och gör sin specialattack. Om den så healer ditt party eller om den attackerar med is eller vad den nu gör. Så. Det är en liten kombination där skulle jag säga. Och det är ett jäkla snyggt sätt att ta med magi i en värld som inte har någon magi, så att säga. Ja, man tar sig runt lite smidigt där. Ja, men alltså jag köper ju det. Det funkar ju. Det finns ingen magi för det här gamla kriget jag pratat om 1000 gånger. Just sådana här summons då, som de brukar kallas i serien som stort, brukar ju ofta också visa sig vara de kraftfullaste attackerna. Alltså du vet, när du kallar in espen och den gör sin specialare, så att säga. Mm. Ja, det är tack vare de här Magisite, men också tack vare Edgars vapen. Jag vet inte vad det heter, men han har ju någon typ av vapen som kan göra massa olika saker. Jag pratade om det för något avsnitt också sen, när han skjuter en massa pilar på samtliga fiender på skärmen. Just i den här sekvensen så är det ju en flash-attack som utdelar ordentligt mycket skada. Det här är ju guld värt i den här situationen. Så jag tackar starkt Edgar för hans förmågor här, för att utan det så hade jag nog fått en game over-skärm ett par gånger. Hur som helst då, den här svåra tiden ger ju också frukt. Mina karaktärer, när de lyckas överleva så får de väldigt mycket XP för det, så att säga. Och jag lär mig saker och jag levlar ett par gånger med vardera karaktär och det går så småningom smidigare. Och jag trosslar mig sakta men säkert genom den här fabriken. Sen är ju fabriken byggt på ett jävla konstigt sätt också. Jag vet att jag blir förbannad ett par gånger, för det är jävligt svårt att veta vart man ska någonstans. Jag kör fast säkert ett dussintal gånger, men ja, till slut så hittar jag väl rätt rullband då, så att säga. Och snart ekar rummet av ett bekant skratt. Kefka är tillbaka och det var länge sedan vi stötte på dem nu. Kan tyckas konstigt då han är så jäkla ond, men alltså med handen på hjärtat så måste jag nog erkänna att jag har fan saknat honom. Alltså. Han har inte varit med ett bra tag nu i spelet, så det är skönt att han får vara där och vara så här ond som man tycker om honom för. Han är en färdig klick, helt klart. Ja, verkligen. Han går omkring där också i den här fabriken. Han är så jävla nöjd med sig själv och hans bedrifter. Liksom, han går och skrattar för sig själv för att han är så ond. Vi får se hur han liksom kastar bort 2 förbrukade espers egentligen. Ner i en typ av avfallsränna, kan man väl säga. Ner i ett soprum. Och när Kefka lämnar rummet så följer vi de 2 ner i avfallsrännan. Och nere i det här soprummet så upptäcker vi ganska snart att en av de här fortfarande ger livstecken. Och vi tvingas då slåss mot den här espen innan den förstår att vi sympatiserar med deras... Med de här magiska varelserna. Ja. Det är väl först när de upptäcker att du bär på Ramus Magisite-form som de liksom... Det är 2 här nere. Det är Ifrit. Precis, det är Ifrit och Shiva som vi möter och... När de inser att Ramu står på våran sida, den här första magisiten vi fick tag på där borta i Soso. Det är väl liksom ledarespen, kan man väl säga det. Eller liksom gudfaden av alla espers. Nu minns jag inte, alltså Ramu som helhet genom serien har inte alltid varit ledaren. Nej, men just här tror jag han är det. Det verkar i alla fall så. För när de inser att han står på våran sida så inser de också att våra intentioner, så att säga, är goda. Och de... Liksom, ja. Nåja, när de har insett att Ramu står på våran sida så då liksom, fine. Då förvandlar de sig nästan direkt till Magisite och vi får på det sättet deras krafter också då. Och Ifrit och Shiva är is och eldkraft var för sig då. Shiva är väl is och Ifrit är väl eld. Mycket riktigt. Mm. Från det här rummet då så tar vi oss vidare upp för en herrejösses massa jävla trappor. Bjuder på en hel del fiender och en typ av boss som kallas Number 024. Jag vet inte om det är någon typ av prototyp grej i alla fall, men det är inga större problem med honom här. Vi har en magi nu som kommer väldigt mycket till hans status, tror jag den heter. Och det är liksom, det den gör är att den visar min fiende hur mycket HP och MP den har. Och det här är jäkligt bra. Man ser också vilken styrka och vilken svaghet den här fienden har. Och det är någonting som jag utnyttjar nästan direkt. När den här number 024 är besegrad så kommer vi in i en kammare till slut. Och här är det ju vattenbehållare överallt och de innehåller då olika espers av olika slag. Och det är tydligt att det är här urvinningen av Magitek sker. Har du klurat lite på de här olika esperna, alltså vad de är för någonting, eller framförallt vad inspirationen bakom dem kommer ifrån? Nej, alltså som det var även i Final Fantasy 4 så är det lite guda inspirerat så att säga. De har alla en knutning, alltså både till jordens olika element i det här eld, vind och så va. Men också det här nästan buddhistiska gudarna. Eller hinduismiska gudarna heter det. Alltså det är en blandning för lite allt möjligt egentligen. Ja. Ramu till exempel. Mm. Det är alltså egentligen Rama som är den sjunde förkroppslingen av Vishnu i hinduismen. Okej. Okay. Och han är ju någon typ av blixtgud här för mig i Final Fantasy. Mm. Jajamän. Nu vet jag inte, jag kan typ ingenting om hinduism, så jag vet inte så jättemycket om just blixt är någonting som är förknippat med liksom Rama då. Hans fulla namn är egentligen Ramachandra. Okej. Okay. Om man ska ta hela. Ifrit i sin tur har jag lite mer koll på, för det är en arabisk eldgud. Mm-hmm. Eller ja, ett övernaturligt väsen kan man väl säga. Mm. De är, ja, vad ska man kalla det? Alltså det finns inom då liksom islamisk värld så finns det något som heter en jinn, som är alltså då en ande, en genie. Namnet genie kommer från jinn. Men jinn fanns väl i Final Fantasy 4? Och alltså, då var det en blixt här för henne. Nu pratar jag om konceptet jinn. Okej. Det är ingen fara. Konceptet jinn eller genie är alltså en arabisk form av varelse som är ett väsen. En ande, alltså tänk till Aladdin liksom. Det är inte för intet som anden i Aladdin heter The Genie i den amerikanska översättningen, för det är liksom Jin blev Genie blev ande. Hur som helst i alla fall, Ifrit är en sån här sorts ande som är någon slags blandning mellan ängel och demon. Just Ifrit är liksom känd för sin styrka och sin visdom, och han är ändå en enorm bevingad varelse av eld. Just det. Han är alltid dock en man i Final Fantasy-serien. Och han för mig i alla fall. Ja, här är han. Ja. Han är det också i både 7:an och i 8:an. Och jag tror att han är det i 9:an och frågan, men han kanske inte är det i 10:an också. Han är inte alltid en man i arabisk mytologi. Utan där kan han liksom växla. För de kommer ju och går som de vill, såna här genies. Mm. Eller genie, som det heter då. Så att, ja, det är konstigt att han alltid har blivit en man. Men det känns väl också lite så här eld, man. Och sen så gör man då Shiva, som ja, alla känner väl till Shiva då, som varifrån det kommer ifrån. Och Shiva är ju alltid en kvinna i Final Fantasy, så jag vet inte riktigt varför de har valt att göra liksom man, eld, is och kvinna. Kanske säger en del om typ Squares syn på manligt och kvinnligt. Ja, det är inte alls omöjligt. Men det är väl antagligen för att kontrastera där då, som man väldigt alltid gör Ifrit till man. För Shiva är väl en kvinna i hinduismen, tror jag. Ja, nu ska vi inte prata mytologi. Jag är väldigt fascinerad av sånt, så det har lätt för att bana iväg ditåt. Men ja. Vi kan ju hoppa tillbaka till Final Fantasy kanske. Jajamän. Vi kom in i den här kammaren, och här inne så hittar vi en knapp som vi naturligtvis trycker på. Vad ska man annars med en knapp till liksom? Och det här möjliggör för alla espers i de här behållarna, jag vet inte om det avslutar urvinningen av Magitek, men de kan förvandla sig till det här Magisite i alla fall. Vi blir ganska snart avbrutna av en professor, och hans namn är inget mindre än Sid, som ja, han är inte alls lik sig från fyran här, men han fanns ju med även där, va? Så jag blir lite glad här. Men han har ju en helt annan roll här. Han verkar ju vara den här professorn som är liksom forskar mest om Magitek och inom imperiet så att säga. Han likt sett så har han också en annan bild av imperiet än vad vi har. Han ser inte sig själv som att han gör några onda dåd, utan han ser till forskningen och ja, vad han kan åstadkomma genom den. Men efter lite dialog med oss så börjar jag ifrågasätta våra egna val. Och jag får ju 8-kon-vibbar så det sjunger om det. Så heter Metal Gear, och han som Otacon som ja, tog fram Metal Gear Rex då, i Metal Gear Solid. Skitsamma, det har inte med det här att göra. Under vårat samtal så blir vi avbrytna igen, och den här gången är det här bekanta skrattet som jag nämnde som ekar i rummet, och Kefka äntrar återigen. Det första han gör är att han försöker, jag tror han försöker lura oss i alla fall, att Celeste endast har varit en spion åt honom. Hon neker naturligtvis de här anklagelserna, medan några av mina partmedlemmar köper hans story, och Locke, han vet inte riktigt vad han ska tro. Kort därefter blir vi attackerade av några mech-robotar, och Kefka ger order om att de ska förgöra oss. Men innan det så hinner ju Celeste rädda våra liv när hon via sina magiska kunskaper då skickar upp Kefka, sig själv och mech-robotarna i luften. Vi övriga då, vi kvicknar ju till kort därefter eftersom den här fabriken börjar falla samman av den här, ja, på grund av att vi tryckte på den här knappen skulle jag tro. Tillsammans med Sid så flyr vi från fabriken, och Sid är nu övertygad om att Kefka är en ond människa när han har fått höra liksom hur Kefka resonerar och så. Och han ska anmäla det han har sett och hört till kejsaren för imperiet. Vi andra tre, vi flyr i en gruvvagn, och det är en väldigt ful, måste jag säga, Mode 7-effekt. Så ser vi ju första person hur vi flyr genom den här gruvvagnen då. Då stöter vi på lite fiender, och alla verkar vara produkter av den här Magitech-urvinningen. Det är någon typ av monster, men än en gång så får jag betalt för min tuffa tid i fabriken så att säga. Vi tar de här fienderna egentligen med en attack. Än en gång så är Edgars flash-attack väldigt, väldigt bra. Och till slut ställs vi mot en boss. Den här gången heter bossen Number 128, eller Number 128 då. Inte han ger oss några bekymmer heller. Vi har ju som sagt många magiska attacker nu, och även healingformler så att säga. Vi har ju lärt oss en hel del av vad det är omkring. Bland annat så har ju Locke en blixtattack som funkar väldigt bra. Ja, vi kommer ju till småningom tillbaka till Vector, och vi möter på Setzer ganska snart. Och han meddelar att han har skeppet redo för avfärd så att säga. Kefka är dock inte ute i bilden än, och han tänker inte låta oss komma undan så lätt. Så precis när vi ska fly iväg ombord på The Black Jack så greppar två gigantiska robotarmar, skulle jag väl säga, tag i oss. Och maskinen är naturligtvis kontrollerad av Kefka då. Det här är ännu en boss, och för första gången nu så strider ju Setzer med oss också. Vi får ta en arm i taget. Den här roboten, eller de här armarna är det väl egentligen, har ju en elak attack i form att den släpper en stor metallkula på en av partmedlemmarna, som i princip innebär att den är död då. Lyckligtvis har jag några Phoenix Down kvar, och jag kan dela ut ordentligt med skada själv, och vi klarar bossen och kan fly vidare mot Sosso och framförallt mot Terra. Vi är snart tillbaka i Sosso, och när vi träffar Terra den här gången så verkar den Magicite som jag fick med mig från det här rummet. För alla de här Magicite som Esperna förvandlade sig till fick jag med mig då. Jag har inte hunnit kolla igenom riktigt vad det är än, för att jag har inte kommit så mycket längre i storyn än. Men vi kommer nog komma tillbaka till det här senare. Framförallt en Magicite verkar ju reagera på hennes närvaro då, och plötsligt så vaknar hon ju upp. Och i samma stund så minns hon också allt om hennes förflutna. Och nu får vi se en relativt lång bakgrundshistoria till allt detta. Och vi får faktiskt kontrollera Terras pappa, Maduin. För en lång tid sedan så var nämligen Maduin, han är alltså en esper som levde i espernas värld så att säga. Han räddade en människa vid namn Madonna. Och de här två lärde känna varandra väl, och till slut så uppstod det också en romans mellan de två. Madonna bestämde sig för att leva kvar i Espervärlden, och till slut så fick de ett barn tillsammans, och det var ju naturligtvis då Terra som blev hennes namn. Några månader efter att Terra har blivit född så visade det sig att det finns människor som försöker ta sig in i det här Esperriket. Och det här är alltså samma imperie som vi i partiet slåss mot nu i dagsläget. Den sista av de gamla Espers, så att säga, den äldre Espern, offrar sig själv för att för evigt stänga ute människovärlden från Espervärlden. Och en annan Esper anklagar Madonna för, ja, för att människorna attackerar dem då. Och mynnar det här uttrycket som jag har hört ett par gånger nu, att människor och Espers inte kan leva i samma värld. Det här gör ju naturligtvis Madonna upprörd, att hon blir beskylld för det här. Hon springer iväg. Madwin ger, ja, ger en avhyvling till den här Espen som anklagar Madonna. Och sen så följer han också henne till portalen då, som har uppstått mellan människovärlden och Espervärlden. Här uppstår en strid mellan kejsare Gestal och de imperiesoldater han har under sitt förfogande mot Madonna och Madwin. Snart så skickas människorna tillbaka genom portalen, men så även Madonna, Terra och Madwin sugs också in i den här portalen och blir också knockade i samma stund. I människovärlden så ber Madonna Gestal om att han ska ta hand om Terra. Men när Gestal får reda på att Terra är en, vad säger man, Esper-människa-hybrid, så dödar han direkt Madonna och tar med sig Terra och Madwin till imperiet. Och sedan dess då så har alltså Terra levt inom imperiets murar och tränats för att bli en sån här Magitech Knight. Och det är mycket tack vare henne och hennes pappa då, Madwin, som den här Magitech-urvinningen har gått och fått en ordentlig frammarsch och ja, utvecklingen har hunnit i kapp så att säga. Efter den här återblicken så är vi tillbaka i nutiden igen och Terra berättar att hon nu känner att hon har liksom styrkan att kontrollera sina krafter nu eftersom hon är medveten om sitt förflutna och vart hon kommer ifrån. Så. Vår grupp, vi bestämmer oss för att flyga till Narche och kolla hur ställningarna ligger till där. Och det här gör vi via då, det här otroligt lämpliga, för att säga, luftskeppet Blackjack. Och för första gången så får jag styra det här luftskeppet själv. Lite problem har jag med att hitta dit jag ska. Men ja, det löser sig efter ett tag. Och när vi väl kommer till Narche så blir vi mötta av Returners-medlemmar. De hälsar oss välkomna och berättar att de har väntat på oss. Medan vi har varit borta på vårt äventyr då, så har ju de här Returners funderat och lagt upp strategier. För de är ju också inställda på att störta imperiet. Och de bestämmer sig då för att kombinera Narche och Södra Figaros styrkor för att kunna skapa en kraft som kan rubba det här otroligt starka imperiet. Men vi kommer ju också fram till att det här inte kommer räcka, utan att vi också behöver få hjälp från Espers. Och det finns egentligen bara en som kan försöka övertala Espers om att människorna behöver hjälp, och det är ju Terra i fråga som egentligen utan att tveka anmäler sig frivillig för att förhandla med de här Espersen. Så medan en attack från de norra delarna kommer från människorna, så ska alltså de här Espers attackera från sydöst, måste det ju bli då. Det är där den här ingången till Espervärlden finns. Det är så här långt jag kommer för den här gången. Vi ska alltså till att attackera imperiet och försöka sätta stopp för Kefka och hans planer. Det börjar snurra igång ordentligt, känner jag. Ja, Anders, när du tryckte på knappen där inne på Magitech så fick du ju ut, vad är det, 6 stycken Espers och sånt där, va? Ja, 6. Ja, jag tror det var 6 stycken. Ja. En av dem fick ju Terra att vakna till liv här borta då, lite senare så också. Som jag sa så har inte jag liksom kollat igenom det riktigt, för det har varit mycket cutscenes och mycket bossar, så jag har inte riktigt haft tid att utforska min ryggsäck så att säga. Men jag misstänker att det är ju den här pappan i fråga då. Mycket riktigt så är det ju Madwin som du fick med dig där. Det är ju det som gör att Terra minns alltihop, att hon liksom i princip då återträffar sin far. Ja, just det. Så att det är det som händer här när Terra vaknar till liv och du får se den här bakgrundshistorien. Ja, det tyckte jag var en jäkla fin touch. För man får ju även kontrollera den här pappan i fråga under den här, ja, Madwin. Man får ju kontrollera han under den här tillbakablicken så att säga. Och för första gången kontrollera en livslevande Esper. Även om han inte är livslevande nu då. Men då var han. Ja, men precis. Ja, hur långt skulle du säga att jag kommer nu då, Samson? Jag tycker att det känns som att jag passerar halvvägsträcket i alla fall. Du är där i krig, tror jag. Ja. Svårt att liksom bedöma riktigt exakt hur långt ifrån, hur nära du är, så att säga. Alltså, för min del får du gärna säga att nej, Anders, du har klarat kanske 10%. För då blir jag bara glad. för det jag upplevt hittills nu, det är liksom... Alltså, jag tror Final Fantasy 4 har haft en väldigt speciell plats i mitt hjärta, just för att det var mitt första Final Fantasy-spel. Det var det som tog min Final Fantasy-oskuld, om man så vill. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen har ju det här fått liksom kämpa mot det. Men någonstans här just vid operascenen så märks det att det är klassskillnad mellan de två. Jag har ju sett det tidigare i presentationen, men just det här engagemanget man känner med sina karaktärer och sitt uppdrag och Kefka och allting sånt, det tas till nya höjder i det här spelet. Det gör ju det. Ja, nej, 2/5 kanske. Ja. Tror jag att du har spelat. Det låter ju alldeles utmärkt. Fan vad härligt. Ja, vi får se vad jag har att meddela nästa vecka. Nu går vi vidare på vad vi ska spela till nästa vecka. Ja, Anders, nästa vecka ska vi göra någonting vi aldrig gjort förut. Precis, vi ska plocka fram den här lilla maskinen som man hade i fickan när man var liten. Om man hade stora byxor, det vill säga. Jävligt stora byxor du hade i så fall, alltså. Ja, det är i alla fall som så. Jag och Anders, vi ska spela Gameboy, helt enkelt. Precis, det är dags att dra på sig rörmokarkläderna igen. Och vi ska ut och rädda en prinsessa. Mm. Och inte vilken prinsessa som helst, utan prinsessan Daisy. Precis. Det är som så att både jag och Anders har skamligt nog inte spelat Super Mario Land. Nej, jag har sett andra spelare. Det är så nära jag kommer. Jag tror att det är någonting liknande här, alltså jag vet ju hur det är, jag har ju provat det, kanske spelat någon bana, men det är ingenting jag liksom har spelat mycket av. Nej. Men det ska det bli ändring på. Mm, vi ska ju flikas in här också. Vi ska alltså spela Super Mario Land och Super Mario Land 2 till Gameboy. Det är två spel till nästa vecka. Jo, de är lite korta vad jag har förstått, så vi kör båda två. Precis. Mitt största intryck av Super Mario Land, det är väl egentligen serierna som fanns med i Nintendo-magasinet som utspelade sig i Super Mario Land. Ja, just det, ja. För det är en annan Vad länge sedan. Ja, gud ja. Men det är en annan uppsättning fiender och liknande, och en helt annan slutboss och sådär. Ja. Så att det, ja, det ska bli spännande att se. Det här är också det första Mario-spelet som Gunpei Yokoi gjorde. Alltså han som uppfann dels Gameboyen och lite tråkiga saker som Virtual Boy, men också mannen som ligger bakom Metroid. Ja, just det. Så det ska bli kul att se hur han har förvaltat det arvet. Det är, ja, som sagt, varken du eller jag har spelat ettan eller tvåan. Vi väljer att ta just ettan och tvåan bara för att det är samma man, alltså han som du nyss nämnde, medan det i trean är en annan nisse som, och så dessutom att det är Wario då som har huvudrollen där. Så vi tyckte liksom att de två hade lite mer med varandra att göra, så att säga. Så vi väljer att plocka dem. Får ju passa på att be om ursäkt för att vi än en gång väljer spel som är lite svåra att få tag i. Det finns ju ingen nedladdningstjänst för Gameboy-spel vad jag känner till i alla fall. Kanske så småningom på DSiWare, men än så länge nej. Ja, det är jäkligt synd, måste jag säga. För Gameboy är en konsol jag missar mycket för. Det enda riktigt jag kan komma ihåg att jag spelar frenetiskt på en Gameboy, det är ju Tetris. Och liksom, det är inte så kul att det är ett resanavsnitt av det. Men bra musik. Ja, väldigt bra musik. Men det har jag haft med, ska jag tillägga. Brental Floss, du vet. Just, ja. Just det. Nu ramlar paletten igen. Ja, Super Mario Land 1, det första då, kom 89 till världen. 90 då till oss europeer, som vi alltid varit lite sena med sånt. Mm. Och uppföljaren kom 92 till Nordamerika och 93 då till oss europeer. Jag tror vi är rätt ensamma, inte ensamma, men det är rätt ovanligt att någon som oss inte har spelat där, för det här, i alla fall första vet jag, har väl sålt ohyggligt många exemplar. Ja, alltså Mario var ju i sin stora prakt under den här perioden, så Mario, det var ju liksom i lika med kvalitet. Ja, jag hoppas att det är så nu också. Jag är pepp och styrar rörmockan igen. Det är jag också, kan jag säga. Ja, hur som i alla fall, Gameboyen var jättepopulär och Mario var ju också i den här perioden, så att det blev ett liksom välsändespel är egentligen inte så konstigt. Min grej är att jag var aldrig något jättefan av Gameboy. Nej, jag ägde ju faktiskt aldrig en själv på den tiden. Jag har ju fått skaffa fram en på senare tiden, så jag var rent kul att ha syfte. Mm, ja, det är samma här. Kuriosa detalj. Mm. Hela första spelet är 512 kilobyte. Oj. Det är typ hälften så stort som Mega Man 1 då. Nu är det ju inga färger i det här och liknande, så det skalar ju ner ganska mycket. Men du kan ju tänka så här. 512 kilobyte. Det är väl kanske 20 sekunder i MP3-form. Ja, 20 sekunder av retoresan. Precis. Lyssna på introlåten. Så stort är Super Mario i ren data. Ja. Nu hoppas jag att avsnittet blir längre än så. Förhoppningsvis blir det ju det. Kanske inte någon 3 timmars epos dock. Nej, vi måste fila ner lite, tror jag. Det blir för jobbigt att klippa annars. Ja, men Anders, apropå att fila ner, så tycker jag att vi rundar av för dagen i så fall. Är det dags för det nu då, tror jag? Det är ju det. Klockan är mycket och jag är trött och seg vid det här laget och behöver... Jag behöver gå och sätta mig i soffan och spela tv-spel. Om ni vill tycka till om veckans avsnitt, så beger ni er som vanligt antingen in på vår hemsida, och då är det retroresan.se, och lämnar en kommentar där. Tycker man det verkar lite bökigt och hellre håller sig till standardforum, så finns vi på Gameplayer. Länk för det finns antingen på Gameplayer förstås via poddradiofliken, men vi har också en länk direkt från vår sajt ifall ni inte orkar leta runt. Vi finns också i en tråd på Loading, och samma där då, vi har en länk till det från vår hemsida, det är bara att klicka. Nu finns vi nu för tiden även också på Facebook. Gissa var den länken finns. Och självklart så finns vi också på Twitter, och då heter vi kort och gott Retroresan. Man kan förstås också köra stenåldersstil och mejla in, och då är adressen retroresan i ett ord, snabela.save.se. Man kan också prenumerera på oss förstås, och det gör man med RSS eller via iTunes. Länkar finns, gissa var, på vår hemsida. Och om ni ändå går in på iTunes, så lämna hemskt gärna en recension om oss. Det tycker vi alltid är spännande och kul. Och det hjälper oss också att synas mer på iTunes, så fler människor får chansen att höra våra ljuva stämmor. Mina underbara sånger, Anders ljuva smackanden. Och då får vi säga adjö för idag. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.